op pad. En dat zorgt her en der voor file. De meeste vertraging in de volgende files. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen afrit Zaandijk en Purmerend-Zuid. 5 kilometer file. Zijn door een ongeluk bovendien 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ook in het zuidoosten op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Kuik. 10 kilometer file, 20 minuten extra. En op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Knopend Ressen en Nijmegen. 20 minuten vertraging in 2 kilometer file. En tussen Leiden en Den Haag rijden geen treinen door een aanrijding. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Klaar voor een onverwachte museumervaring? Bewonder de Rietveldstoel, de flowerbomjurk van Victor en Rolf, een Dumas of Honthorst in een vernieuwde presentatie. Het Centraal Museum in Utrecht laat meer zien. Centraalmuseum.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Roos Mogree. Ja, welkom bij Avro Tros hier op NPO Radio 1. Umberto is er even tussenuit, dus ik neem de honneurs waar met vandaag. Een volle tafel. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik begin met Jair van den Essen, gedupeerde van het toeslagenschandaal. Al jong als kind kreeg jij eigenlijk deurwaarders over de vloer. En dat is te zien in een nieuwe documentaire. En de makers van die documentaire zijn ook hier. En straks gaan we uitgebreid met elkaar praten. En hier aan mijn linkerzijde, Splinter Chabot. Ja, gezellig, Roos. Fijn dat je er bent. Hartstikke fijn om erbij te mogen zijn. Zo het jaar een beetje al afsluiten. Ja, ja, toch? Hartstikke gezellig. En ja, jij bent heel veel dingen, maar jij bent ook politicoloog. Ja, dus we gaan met elkaar praten over Den Haag, wat daar afgelopen week gebeurd is, maar we gaan ook een beetje vooruit en terugblikken. Ja, via, dat kan ik wel zeggen, tipje van de sluier, via Sigrid Kaag kijken we ook een beetje terug op de afgelopen periode. Oké, straks meer daarover. En we hebben sportjournalist Jurrit van der Voren hier. We gaan het hebben over de Olympische Spelen die eraan komen in Parijs. En dan hebben we het vooral over de vrouwen, toch Jurrit? Dat was wel de bedoeling, ja. De emancipatie van de vrouwensport. Ja, dat is een favoriet onderwerp van mij, dus ik ben blij dat je er bent. Voor mij ook. Kunnen we het daar straks verder over hebben. Maar nu eerst, zoals gezegd, de impact van het toeslagenschandaal op kinderen. Tot 4 uur. Roos Mogree. Gedupeerden van het toeslagenschandaal hebben nog tot aanstaande zondag om zich te melden. Een speciale herstelorganisatie die gaat slachtoffers van de ontspoorde fraudejacht van de fiscus helpen. En terwijl je veel leest over de toeslagenouders, komen de kinderen minder vaak aan het woord. En dat was de reden voor de jonge filmmakers Elisabeth van der Ploeg en Josephine Hanna om er een documentaire van te maken. Kind van het toeslagenschandaal. Nou, zoals gezegd, je bent hier samen met Jair. Jij bent te zien in de docu. En jij hebt er eigenlijk nog niks van gezien, hè, Jair? En ook nog niks van gehoord. Dus laten we even beginnen met een stukje uit de documentaire zelf. We hoorden jou hier bij de brievenbus van jouw oude huis. Hier kwamen de belastingbrieven binnen. Of van de deurwaarde of van de gemeente Delft dat ze geld wilden. Nou, dan moest mijn moeder maar betalen. Zo snel mogelijk. Soms 3 werkdagen. Zeelschappelijk waren 5. En natuurlijk ook met brieven van verrekeningen met huurtoeslag, kindergebonden budget of zorgtoeslag. Die dan werd ingehouden en werd verrekend met de schuld. Dus daar kreeg je dan ook kennisgeving van natuurlijk. En nou, die brief gingen er ook in. De gemeente Delft die ook geld van mijn moeder wilde. Ja, de impact was gigantisch. Je was 9 toen dit allemaal gebeurde. Je bent inmiddels 23, bijna 24, klopt, zei je net. Hoe was het eigenlijk om hier aan mee te werken? Heel verdrietig, maar bijzonder tegelijkertijd. Omdat je op een andere manier een inkijk geeft in wat er is gebeurd. En ook wel weer laat zien wat je ermee hebt gedaan. Want ja, de situatie was niet ideaal. Maar het gaat er wel om hoe je ermee omgaat. En ja, dat kon ik nu wel even laten zien. Want inmiddels gaat het heel goed met je. Je hebt je eigen bedrijf. Ja. Maar destijds was het zo erg dat jullie zelfs verhuisd zijn naar België. Klopt, ja. We zijn gevlucht in principe. Omdat in Nederland werd de situatie gewoon onhoudbaar. En dat was de keuze om dan naar België te gaan. Om iets meer ademruimte te hebben. Het verdween allemaal niet. Maar het was wel gewoon een andere plek met wat meer ruimte. En een nieuwe omgeving met wat meer kansen. Ja, want de mensen van de Belastingdienst stonden zelfs in jouw kinderkamer de boel uit te zoeken. Ja, klopt. Dan gingen ze opschrijven van nou, dit kunnen we meenemen of dit is noodzakelijk. En echt alleen de huisnoodzakelijke dingen die laten ze staan. En alles wat luxe of overbodig is, dat schrijven ze op om of te veilen of mee te nemen voor de verkoop. En kun jij ons meenemen in het gevoel van een kind van 9 als er mensen in je kamer komen die je niet kent, die dat soort dingen gaan opschrijven? Dat is een onveilig gevoel. Dat is thuis hoor je veilig te voelen. En op een gegeven moment als mensen dan binnenkomen en zo in je kamer staan met een blaadje om maar te noteren wat je hebt. En dat ook in de rest van het huis. Dan voel je je thuis niet meer thuis. En dat gevoel had je jarenlang. En dat was verdrietig. Ja. Dat lijkt me ook heel lastig voor je moeder. Je wil je kinderen beschermen. Ja. En dan gebeurt zoiets. Wat zei ze dan tegen jou? Ja, we hebben elkaar en dat is wel de kracht uiteindelijk. En ze zei ook van ja, weet je, we kunnen wel dingen kwijtraken, maar ik ben bij jullie en dat heeft ons bij elkaar gehouden en ook weer de kracht gegeven om door te gaan. Ja, en je woont nog steeds bij je moeder, ja, je woont nog steeds samen. Straks gaan we uitgebreid verder praten even naar de makers van de documentaire. Waarom vonden jullie het echt zo belangrijk dat deze documentaire er zou komen? Ja, nou, het viel ons op dat er eigenlijk heel weinig over de kinderen te vinden was in de media. En ja, we gingen eigenlijk researchen. Ik wilde eigenlijk altijd al iets maken met toeslagenschandaal, een artikeltje. Ik vond het heel heftig wat er was gebeurd. En toen gingen we samen zoeken. En nou, we vonden enkele korte verhaaltjes over kinderen, maar niet echt het grote verhaal. En toen dachten we, nou, we gaan het proberen. Dus we hebben met allerlei moeders gesproken en uiteindelijk ook wat kinderen. Ja, het was echt de vraag, oké, maar hoe zit het nu met de kinderen? Ook nog steeds heel veel kinderen die niet terug bij hun ouders zijn. Dat is nog een hele andere documentaire eigenlijk. En ja, eerst inderdaad veel met moeders gesproken. En want ja, de kinderen is ook zo'n kwetsbare groep. Dus je komt er gewoon heel moeilijk bij. En ja, zo via... Zijn we dan ook bijvoorbeeld bij Jair uitgekomen. En ook andere kinderen gesproken voor researchdoeleinden. En ja, ja, dat hebben we onze handen in één geslagen. Want we zagen gewoon wat voor verhaal hij droeg. Maar het hele mooie vinden wij aan Jair is ook zijn veerkracht. En die laat zien. En ook nu teruggeeft aan andere gedupeerden. Met bijvoorbeeld zijn podcast ook. Ja. Ja, want Jay, je hebt een podcast, hè, en daar beantwoord je ook vragen voor kinderen. Ja, om ze verder te helpen, om verder te kunnen. Want ja, het is een nare situatie, maar je moet wel verder gaan. En de vraag is, hoe kan je dat het beste doen? En het is mooi om daar een bijdrage in te leveren. Ja, en vond je het niet, Elisabeth en Josvien kwamen naar jou toe en wat dacht je toen ze bij je kwamen? Nou, ja, ga ik wel mee in zee, heb ik vertel alles. Het is spannend op het begin en je gaat het gesprek aan. De eerste keer was 5 uur lang in Starbucks. Dus, 5 uur lang? 5 uur lang, ja. Oh, dus, ik wel denken dat het klikt. Niet gegeten, maar toen wisten we al wel welke kant we op wilden gaan en ja, het blijft natuurlijk verrassend. Ik heb vaak zat mijn verhaal gedaan, maar het gaat er nu meer om wat kan je nog meer laten zien. En de inspiratie misschien zijn. Of Mag ik iets vragen? Want ja, tuurlijk. Je hoort van heel veel ouders ook dat ze zich heel erg vaak schamen. En dat daardoor natuurlijk ook voor een deel het ook even heeft geduurd voor het naar buiten kwam. Hoe zorgt speelt schaamte nog bij jou een rol? En hoe hebben zij jouw vertrouwen eigenlijk toch gekregen? Ja. Het is, het klopt ook wat je zegt. Schaamte speelt een hele grote rol. En dat was bij mij ook het geval. Alleen in 2021, toen heb ik mijn moeder een artikel gedaan. En op een gegeven moment, zij is ook degene die... Ja, jullie zien Jair, maar zij is wel degene die erachter staat. Dus zij zegt ook van je moet dit doen of zo doen. En daar haal ik heel veel kracht uit. En uiteindelijk gaat het erom wie ik ben, wat ik doe en hoe ik daar tegenaan kijk. En ja, wat mensen daar dan van vinden. Of ze dat wel mooi vinden of niet mooi vinden. Ja, dat maakt verder niet zoveel uit. Kun je nog een keer vertellen, want we hadden het net over toen jij 9 was. Hè, wat is eigenlijk jouw eerste herinnering aan de hele zaak? Toen jouw moeder als fraudeur bestempeld werd eigenlijk. Want zo is het natuurlijk gegaan in Nederland. Het eerste wat je merkt is dat dingen die je wel konden. Zoals verjaardagsfeestjes. Je verjaardag vieren überhaupt. Een taart en dat soort dingen. Dat die dingen gewoon niet gaan. Ik ben in het begin van het jaar jarig. En dan heb je Sinterklaas, je hebt de kerst en... Nou, dat zijn hele drukke periodes. En nou, daar gaat dan meestal vaak, ging het gewoon niet. En jaar in, jaar uit. En dan wordt het erger, dan kan het licht niet meer aan. Of dan kon er niet meer gekookt worden. Dan zaten we met kaars in de kamer. Dus het werd steeds erger en gewoon opbouwend. En dat was wel erg om te zien. En op een moment, ik kan me voorstellen dat je als ouder heel erg probeert dat weg te houden bij je kinderen. Maar ja, als je het licht niet meer kan aandoen, dan wordt dat ingewikkeld. Ja, klopt. Mijn moeder heeft dat ook wel een tijdje gedaan. Alleen op een gegeven moment kan je dat niet meer verbergen. En dan was ze ook gewoon eerlijk en zei ze wat er was. En goed, daar hebben we heel veel over gesproken. En dat zijn we de jaren doorheen blijven doen. En ja, daar heb ik haar nooit iets over kwalijk genomen. Want zij wist het ook niet. Nee. Van de een op de andere dag was het zo. En dan moest ze mee leren leven. En er kwamen dus op een gegeven moment zoveel inspecteurs bij jullie aan de deur... dat jullie zeiden, nou, we gaan naar België, want dan is het iets minder. Maar daar hield de ellende niet op. Nee, klopt. Op een gegeven moment werd die schuld werd overgedragen. Althans, de belastingsschuld die ging ook naar België toe. En dan kwamen ze in België langs van... we willen weer kijken wat jullie in huis hebben... En, zouden jullie dan toch niet een betalingsregeling kunnen treffen? Dus dat heeft moeder toen gedaan. En de rest van de schuldeisers die komen niet naar België, want dat is te duur. Dus dat was het enige ademruimte. Dus ja, je kon wel weg, maar je ontvluchtte de dans ook niet echt. Dus het was een soort van nieuw begin, andere mensen, andere omgeving. En dat heeft ons uiteindelijk wel goed gedaan. Heeft jullie toch geholpen? Ja. Josephine, als je dit verhaal hoort, is dat dan ook heel kenmerkend voor de andere kinderen die je hebt gesproken? Ja, uiteindelijk hebben ze allemaal, is het hetzelfde aangedaan. Alleen allemaal toch wel een ander jasje. Ik bedoel, Jair's ouders zijn dan verhuisd naar België. Dat hoor je gewoon ook niet heel vaak. En uiteindelijk is het wel gewoon en schaamte dat er omheen hangt. En dat je hoort dat gewoon verjaardagsfeestjes dus niet meer kunnen. En dus ook niet durven vertellen aan vrienden en familie. Want heel lang wisten ze ook niet dat zij gewoon onschuldig waren. Dus dat was, dat is gewoon onwerkelijk. Ja, ze hadden nog steeds het idee dat ze ook daadwerkelijk een fout hadden gemaakt. Ja. Of dat ze het zelf over zichzelf hadden afgeroepen. Ja, precies. Elisabeth, Jair zit hier gelukkig en kan het heel goed navertellen. Dat geldt niet voor alle kinderen. Nee, dat klopt. Ja, daarom, het was ook wel moeilijk om één hoofdpersoon eigenlijk uit te kiezen. Want er zijn zoveel verschillende verhalen. Ook kinderen die zelfmoord hebben gepleegd of uit huis zijn gezet. Allerlei verschillende verhalen. Dus dat was voor ons ook wel erg lastig. Dus we hebben een soort lotgenotendag georganiseerd om ook te laten zien dat er zoveel verschillende verhalen zijn van kinderen. Die misschien soms ook wel schrijnender zijn. Dat was ook wel lastig ook voor ons. Want daarom noemen we het ook kind van toeslagschandaal. Er is echt een hele serie over te maken eigenlijk, alle kinderen. Laten we even luisteren naar de documentaire waar daar het ook over gaat. Hier komen, hier staan, dat is niet vanzelfsprekend. Voor hetzelfde geld had je het verhaal niet kunnen navertellen. Ja, dat had ook gekund. Er zijn ook kinderen waar dat zo bij is. Die kunnen het helemaal niet navertellen, want die zijn er niet meer. Daar weet je het antwoord op niet. Niet op. Daar weet ik het antwoord niet op. De overheid ook niet, want je geeft die kinderen daar niks mee terug. Hun ouders niet. Hun geliefdes niet. Dus ik ben blij dat ik het kan navertellen, maar het is niet vanzelfsprekend. Ja, Jair, wat is de grootste impact op jouw leven geweest? Heel veel, maar het enigste wat echt heel erg bijblijft is dat je een zus hebt die je bijvoorbeeld helemaal niet meer hebt kunnen zien, spreken. Of in ieder geval ook niet weet of ze überhaupt nog leeft. En dat zijn wel schrijnende dingen. Want het is met jouw zus niet zo goed gegaan. Dat las ik ergens inderdaad. Nee, klopt. Die is op een gegeven moment uit huis geplaatst. En toen een terugkeer mogelijk was, toen stond de Belastingdienst daar. Dus dat was heel lastig. En toen kon het verder ook niet. En je weet ook niet wat haar is verteld en het contact. En zij wil ook niet gevonden worden, om wat voor reden dan ook. En dat respecteer je, begrijp je. Maar dat doet niets af aan de pijn die je daarvoor hebt. En dat is wel verdrietig, want je kan een compensatie hebben, maar dat dekt de schade wat dat betreft niet. Nee, dus het heeft echt jullie gezin verscheurd. Ja, ja, ja. En nu maak jij een podcast, je zit in deze documentaire. Wat is jouw doel? Wat wil je bereiken daarmee? Ja, ik wil mezelf niet als een icoon neerzetten, maar je wilt mensen wel gewoon inspireren en zeggen van nou, het is je overkomen en het is gebeurd, maar en het is mij ook gebeurd. En ik laat zien hoe ik daarmee omga. Ja. En misschien zijn er kinderen die zeggen van nou, daar had ik nog niet aan gedacht. Zo kan ik er ook mee omgaan. Of zo kan ik ernaar kijken. Of dit kan ik doen. Dus je probeert op allerlei vlakken een bijdrage te leveren om die jongeren hun leven weer op gang te krijgen. En daar een onderdeel van te zijn. Want je bent het niet. Je bent maar een onderdeel daarvan. En ja. Ik hoop dat ik daarin kan bijdragen. Ik weet zeker dat jouw verhaal daaraan bijdraagt. En ik vind het ontzettend knap dat je hier ook zo over kan vertellen. En in de documentaire. Josephine en Elisabeth, dit wordt in de Tweede Kamer wordt dit binnenkort tentoongesteld. Hè? Ja, klopt. Jullie documentaire. Klopt. Dus zover is het. Ja, in maart. En dan gaat hij in première. En hij is eigenlijk nog niet eens. Oh, jullie hem leggen nog steeds bezig met de geluidsnabewerking, of niet? Ja, nee, we komen net van onze edithokjes vandaan eigenlijk. Ja, in januari is die af. Dan wordt hij ook beoordeeld door gewoon onze docenten op school. Ja, ik krijg ook een cijfer voor. Ja, ja, nu al heel goed. En wat hoop je in de politiek te bereiken? Wat wil je dat die Kamerleden gaan doen? Het gezicht gewoon zien van de 90.000 kinderen die dit is aangedaan. Gewoon, ja, hoe Elisabeth en ik het een beetje noemen, de hol van de leeuw treden we in. En we hopen gewoon heel erg dat zij dit gewoon, ja, dus dat gezicht gewoon zien, dat beseffen. En dan echt gewoon daar actief mee bezig blijven gaan. Want bijvoorbeeld in de afgelopen campagne is het echt niet zoveel naar voren gekomen. Ze zijn ermee bezig, maar ja, hoeveel hoor je er nou eigenlijk echt over? Dus we willen het gewoon, en gewoon het balletje moet blijven rollen. Want anders komt er geen verandering. En dat herstelproces is er nu wel, maar dat kan veel beter. Meer op maatwerk, et cetera. We kunnen zoveel opnoemen. Ze zijn in Den Haag vooral ook bezig met navelstaren, maar daar gaat Splinter straks van alles over. Ja, dus, Jair, wat hoop jij dat de politiek gaat doen? Wat vind jij de rol van de politiek in deze voor de toekomst? Want Het belangrijkste is dat zoiets niet meer kan gebeuren. En op het moment dat het dat er signalen zijn dat er iets niet klopt, dat veel eerder aangepakt moet worden. En je hoopt dat ze daar een les uit trekken en dat meenemen naar de toekomst om, maakt niet uit in welke vorm dan ook, daar beter op toe te zien. Kijk, en aan jullie ligt het in ieder geval niet. Dank voor jullie komst naar de studio. Jair, Elisabeth en Josephine. Een kind van het toeslagenschandaal gaat in juni 2024 dus pas in première. En in maart wordt hij vertoond in de Tweede Kamer. Dank jullie wel. Dank. Gaan we naar nieuws via de NOS. Even over de grens bij Emmen in de Duitse plaats Meppen zijn de zorgen om het hoogwater nog lang niet voorbij. NOS-verslaggever Jeroen Gosworst is daar. Jeroen, jij bent onderweg naar een plek waar een probleem met een dijk is, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja, het staat eigenlijk een beetje symbool voor hoe gespannen de situatie hier in Meppen is. We rijden, as we speak, is het bij de cameraman in de auto, achter een hoop brandweerauto's aan. Want er zou iets aan de hand zijn bij een dijk hier in verband met het hoogwater. Ik stond net eigenlijk op een plek waar allerlei brandweermensen zich aan het verzamelen waren. Ik wilde een interview doen met de brandweercommandant, maar die had geen tijd. Want ze kregen een noodoproep om daar met z'n allen naartoe te gaan. Nou, hoe erg of hoe groot dat is bij die dijk, dat kan ik vanaf hier nog niet inschatten. Want ik kom pas over een kwartier aan. Maar er was daar in ieder geval acuut hulp nodig. En gisteren hoorden we over een verzorgingshuis dat ontruimd wordt. Hoe is de situatie daar nu? Ja, dat klopt. Gisteren is er een heel verzorgingstehuis met 47 ouderen ontruimd. Die lag echt aan een dijk hier in het Duitse Meppen, die behoorlijk op spanning staat. En uit voorzorg zijn die ouderen daar geëvacueerd om te voorkomen dat dat niet ad hoc hoeft te gebeuren. Als er bijvoorbeeld op die plek een dijk doorbreekt. En die mensen die worden nu elders in de stad in een ziekenhuis opgevangen. Maar ja, nogmaals, dat was dus uit voorzorg. Het gaat met hen goed. Oké, en wat is de verwachting voor de komende dagen? Want wij hoorden hier net bij het weer dat het vanavond nog gaat regenen hier in Nederland. Maar wat doet dat in Duitsland? Ja, het blijft hier ook zeker regenen. Daar maken mensen zich ook echt zorgen om. De situatie is daardoor ook allerminst voorbij. Er is ook in een wijk vrij dicht bij het water een soort NL-alert gestuurd. Maar dan de Duitse versie, zeg maar. Zo'n 5000 mensen in die wijk hebben die alert gekregen. Daar staat in dat ze zich moeten klaarmaken voor een eventuele evacuatie. Nou ja, dat betekent dan zoveel als dat ze hun belangrijke spullen moeten pakken. Belangrijke papieren. Ik stond net op de oprit bij een gezinnetje die ook de koffers al echt in de auto's aan het zetten waren. Dus ja, die waren er op zich klaar voor. Die bleven nog wel thuis wachten, maar die waren in ieder geval klaar voor als het zou moeten gebeuren. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, zo'n alert, het zal allemaal wel meevallen. We hebben hier vaker hoogwater. Niet zo hoog, maar ook dan hoog. Ik zie het wel als het echt nodig is. Dus daar zijn verschillende geluiden over die je hoort. Oké, jij bent daar nog onderweg. Dus dank, Jeroen Godworst. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Roos Mogree. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Tracy Chapman met Fast Car. En zometeen praat ik met Splinter Chabot, ik zei het al, hè, over de politiek. We gaan het onder meer hebben natuurlijk over het vertrek van Sigrid Kaag. En ik praat met sportshistoricus Jurrit van de Voren. Hij praat met hem over de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Dat belooft een historische editie te worden, jawel. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is bij ons aangeschoven Ismaël de Bruin. In Turkije zijn 29 mensen opgepakt die volgens de autoriteiten banden hebben met de terreurgroep Islamitische Staat. Ze waren van plan kerken en synagogen in Istanbul aan te vallen, zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. In welk stadium de plannen waren, is niet duidelijk. De massale Russische luchtaanval op Oekraïnse steden bewijst nog eens dat er geen sprake kan zijn van gesprekken met Moskou over een bestand. Dat zegt het Oekraïnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland heeft volgens het ministerie maar één doel: de volledige vernietiging van Oekraïne. Rijkswaterstaat gaat de kwelder tussen Wierum en Nes in Noord-Friesland begin volgend jaar onder handen nemen. Daarmee wordt er geluisterd naar de zorgen van omwonenden. Omdat er lange tijd geen onderhoud is gedaan, zijn de Rijsdam en de Pier daar in verval geraakt en krijgt de kwelder niet meer de nodige bescherming. En het Natural History Museum in Londen heeft dit jaar een record van 815 nieuwe diersoorten gedocumenteerd. Onder meer parasitaire wespen, een dinosaurus en een worm op de bodem van de oceaan bestaan nu ook op papier. Kijk, dankjewel. Ismael de Bruin. En dan gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB. De man met wie ik vroeger Goedemorgen Nederland deed. Daar waren heel we heel vroeg samen. Hè? Ja, heel vaak heel vroeg. Heel vaak heel vroeg. En nu zitten we lekker in de middag. Ja. Wat is de situatie op de weg? Er staat 100 kilometer file, Roos. En op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen heb je 10 minuten vertraging bij knooppunt Zoomland. A7 Zaanstad-Hoorn. Bij Purmerend Zuid 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. A12 Duitse grens Arnhem. Een kwartiertje vertraging bij Duiven. 20 minuten op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Daar rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen Boksmeer en Malden. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Roos Mogré. En de man naast me is schrijver, programmamaker en acteur staat hier. Maar dat klopt, hè? Ik heb een mini rolletje in Eerste Hulp bij Kerst. Maar ik ben echt geen acteur natuurlijk. Moet ik even goed bijblijven. Maar je bent natuurlijk ook politicoloog. En we hebben afgesproken dat als ik op deze plek van Umberto zit, dan schuif jij bij mij aan over de politiek. En dat vind ik super fijn. En wat voor politiek jaar was het volgens jou? We hadden het net al even over politiek. De politiek zit vol met schandalen, ook afgelopen jaar weer. En we hebben het ook heel veel vandaag de dag over de klimaatverandering. Ja. En ik zou wel willen zeggen dat in Den Haag, rondom het Binnenhof, of eigenlijk moet je zeggen rondom het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken, waar de Tweede Kamer nu zit, dat daar ook wel klimaatverandering gaande is. En maar niet 1,5 graden of 2 graden, maar denk 4,5, 6, 7, misschien wel 10 graden. Dat is een verschuiving. Het gaat heel hard, het gaat heel snel. Dus het was een jaar van verhitting. En ook denk ik een jaar van afscheid. Natuurlijk heel veel politici die weggingen. Rutte, die natuurlijk al lang zit, een premier die uiteindelijk weggaat. Als we ooit een nieuw kabinet krijgen. Wopke Hoekstra, die opeens de groenste man van Den Haag bleek te zijn en naar Europa vertrok. Lilian Marijnissen, die wegging. Nou, dus allerlei. De Nestor, Kees van der Staaij, die wegging van de SGP. Ja, die Kamer zit echt vol met nieuwe leden. En dat is natuurlijk niet alleen maar positief. Er zit ook weinig ervaring wat dat betreft. Ja, ze zeggen ook wel eens: je hebt 4 jaar nodig eigenlijk om dat handwerk van een Tweede Kamerlid te kunnen begrijpen. Hoe doe je dat goed? Hoe controleer je goed? Hoe bevraag je goed? Hoe beïnvloed je eigenlijk de macht? En hoe controleer je de macht? Dus de grote dorp is nooit goed. Ik wilde bij een van de hoofdrolspelers natuurlijk van deze week, maar misschien ook al van de afgelopen politieke periode stilstaan. Dat is dan niet Mark Rutte, maar dat is Sigrid Kaag, die natuurlijk deze week ook weer in het nieuws kwam. Want ze was natuurlijk al demissionair, maar ze gaat nu ook vanaf 8 januari weer naar haar grote liefde terug, de diplomatie, de internationale diplomatie. En zij was natuurlijk de partijleider lang en ook de lijsttrekker van D66. En eigenlijk wilde ik langs een paar dingen bij haar stilstaan, omdat we gaan het zo meteen volgens mij nog over emancipatie hebben. Ja, in de sport. In de sport. Nou ja, Sigrid Kaag, of je nou wel of niet van haar fan was, maar zij is natuurlijk wel een emancipator puur sang. Hè. Ze was de eerste vrouwelijke minister op Buitenlandse Zaken. Ze was de eerste vrouwelijke minister van Financiën. Ze was sowieso natuurlijk een van de eerste vrouwen waarbij je kon zeggen, zij zou zomaar misschien onze minister-president kunnen worden. Was natuurlijk even echt een gedoogvergde uitdaging van Iedereen Rutte. Dacht, zij wordt de nieuwe vrouw. Hè? Dat is toch wel een lange tijd in die aanloop naar die vorige verkiezingen gedacht. Ja, en er werd ook echt campagne mee gevoerd. Dus zij sprak dat ook echt uit. Dus dat effect was natuurlijk toen voelbaar. Maar dat moet je ook nooit onderschatten, dat natuurlijk in generaties na echo. Daar heeft ze ook wel eens over gehad. Heeft ze ook wel eens gezegd van ik vind het ook belangrijk om dat zichtbaar te maken, om het uit te spreken. Want er zijn altijd meisjes die nu op school zitten en dat zien en denken, misschien had ik nog helemaal niet over nagedacht, maar dat kan ik ook. Ze wilde echt een rolmodel zijn. Ja, in die zin soms wel. Heb je twee jonge vrouwen? Zien jullie haar als een rolmodel? Sigrid? Oh. Ja? Ik denk dat ik andere vrouwelijke rolmodellen merk. Maar ik bedoel, chapeau voor eerste minister van Buitenlandse Zaken en Financiën natuurlijk. Kijk, ja, dus dat is dat werkt wel door, zoals je zegt. Dat kan doorwerken. En ze was natuurlijk ook vaak, ze is natuurlijk ook vaak bekritiseerd dat ze meer een diplomaat zou zijn dan een politicus. Ja, en ongelooflijk veel haat over zich heen gekregen. Heel veel haat. Altijd als heks weggezet. Altijd. Dat is wel natuurlijk heel erg veel gebeurd. Ja. Soms zag je wel dat ze heel goed terug kon bijten. Dat was even niet de diplomaat, maar met Wilders onder andere in debat, verkiezingsdebat, waarin hij haar voor landverraad uitmaakte. Toen voelde je haar woede, dat ze dacht, dit pik ik niet. Toen zei ze, u zou een keer in mijn schoenen moeten staan als ik in het buitenland. Maar ze moest er ook wel even inkomen natuurlijk, vanuit het buitenland in Nederland. Ze moest er zeker even inkomen. En ze is linksom of rechtsom, of je nou met haar eens bent of niet, is ze wel onderdeel van onze politieke geschiedenis. En een van de, ja, ze had een belangrijke rol in misschien wel de politieke thriller van de afgelopen paar jaren, was natuurlijk toen Rutte eigenlijk aan het wankelen werd gebracht in het 1 april debat, na de verkiezingen over functie elders, over Pieter Omtzigt. Nou, we weten allemaal wat de na-effecten daarvan zijn geweest. En toen was het natuurlijk één heel belangrijk moment waarin ze een inmiddels beroemde zin uitsprak. Ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week ook namens mij op dat moment bij de NOS gesproken. U benoemde het zelf al. En bevestigde dat wij allebei geen bijdrage, opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen. Want in de politiek en het leven heeft een mens hopelijk goede gezondheid, maar het grootste goed is de individuele integriteit. Kijk, en dat was het hier scheiden onze wegen. Ja. Het was bijna een soort van thrillerfilm waarin iedereen naar het debat zat te kijken. Je hebt het geen actieve herinnering van Rutte en je hebt hier scheiden onze wegen van Sigrid Kaag. Daarna natuurlijk wel vaak verweten van, goh, ze beet toen niet door. Ze had misschien daar Rutte al definitief misschien. En ze was nog best beleefd ook wel. Wel heel erg beleefd. Wat wel zo is, denk ik, je zag daar wel dat Rutte was niet meer die flitsende auto zoals de VVD hem graag altijd neerzette. Het gleed niet meer allemaal van hem af. Nee, het was roestig. Het was eigenlijk het begin van het einde natuurlijk al. Dit was in die zin dan, als politieke junk zijn dit de momenten die je onthoudt. Iets anders wat ook wel historisch was en heel bijzonder is, we hadden het al even over dat ze vaak natuurlijk van alles werd verweten. Heel veel haat, ook bewust dingen insinueren. Ja, dat ze met brandende fakkels voor de deur aan brandende fakkels voor de deur, bedreigingen, beveiliging allemaal nodig geweest. En wat in ieder geval zeer opvallend en ook zeer bijzonder was, is het kabinet wat opstapte nadat FVD-leider Thierry Baudet opnieuw met allerlei insinuaties kwam. St. Anthony's College staat bekend als de Spy College in Oxford. U gaat verder. En dat is waar de Britse geheime dienst mensen recruteerde. Dat is een gegeven, dat is een feit. Kan iedereen opzoeken. U rondt af, meneer Baudet. Nou, die mensen dus die nu weglopen. Die mensen, de erfgenamen van deze misdadige ideologie. Ja, die de Franse en Russische revoluties. Ik vond dat Baudet wel lang genoeg aan het woord was geweest. Dat mag ik gewoon. Maar dat vonden de mensen daar ook. Want we zien het nu niet, maar ze liepen één voor één weg. Hè? Ja, het stonden ze echt op. En dat is eigenlijk ook democratisch best bijzonder natuurlijk. Want, vond je dat goed eigenlijk, dat ze wegliepen? Of vond je dat ze hadden moeten blijven zitten? Nou ja, kijk, het kabinet wordt uitgenodigd daar. Ja. Het hoogste orgaan is toch ergens natuurlijk onze Tweede Kamer. Dat hebben wij met elkaar gekozen. Daar wordt het volk en wij als kiezers worden daar vertegenwoordigd. Het kabinet is daar te gast. Maar ik denk wel, kijk, wat hier eigenlijk gebeurde is dat er niet echt goed werd ingegrepen door de Kamervoorzitter. En er werden allerlei complotten, ook gevaarlijke complotten. Wat je zegt, woorden hebben impact, zeker in de politiek. Mensen horen dat, die kunnen daardoor ergens voor worden aangezet of misschien boos worden of verdrietig, maar dat heeft gevolgen. En zij moesten iets zeggen, maar ze konden natuurlijk niet reageren met woorden. En dan is dit een middel wat je natuurlijk kan doen. En stonden op en moet je niet elke keer gaan doen als je ergens mee oneens bent. Dan is de heftigheid er ook van weg. Maar dit is wel iets wat natuurlijk, wat bijzonder was, wat heftig was en wat ook indruk maakte. En ik denk, ik vind het wel begrijpelijk dat ze dacht, dit pik ik niet allemaal. Je hoeft niet alles maar aan te horen altijd. Dat denk ik niet, nee. Zeker niet. Dus dat is ook iets waar we, wat natuurlijk. Dus er gebeurt natuurlijk veel om elkaar heen. Dat toppunt van die harde politiek en die polarisatie. Want ik vind ook, dat zien we bij heel veel politici. Veel politici klagen daar ook over. Hugo de Jonge heeft het ook gezegd. Iedereen wordt beveiligd. Veel mensen worden beveiligd. En steeds meer, ja. Ja, het trekt ook een wissel op de thuissituatie. En dat was misschien het toppunt daarvan was wel toen Sigrid Kaag bij College Tour zat. En haar kinderen waar we het net even over kinderen. Nee. Thuis moet een veilige plek zijn, hoor je vrij te zijn. Hoort het ook niet toe te doen wat je ouders doen. Hè? Nee. Of ze nou politieagent zijn, politicus, arts, maakt niet uit. Dat hoort, maakt allemaal niet. Het wordt in ieder geval veilig te zijn en we horen mensen niet aan te vallen op inhoud. Ja, en toen deden zij natuurlijk, de kinderen deden toen een emotionele oproep op tv aan hun eigen moeder. Ze kan niet meer bijvoorbeeld de honden uitlaten. We gaan niet meer op straat lopen. Nee. I always think of Else Borst. Actually. Yeah, I was just gonna say. I'm worried my mom will end up like that. Ja. Ja, ik ben een beetje stil van. Ik vind het super lief ook. En ja, weet je, elke ouder doet alles voor zijn kinderen. Je wilt je kinderen nooit overleven. Je wilt dat het hen goed gaat en dat ze hun weg vinden. En tegelijkertijd, ja, sorry. Ja, een geëmotioneerde Sigrid Kaag. Logisch denk ik ook, heel menselijk. Dat als je kinderen dit zeggen, dat maakt u ook impact. En ik denk toch, ze kwam terug naar Nederland ook met het idee, ik hou van dit land, ik ga het verder brengen. Je kunt ook zeggen, de afgelopen regeerperiode, ook al heeft ze wel aangegeven dat het niet zo'n gelukkig kabinet was, heel veel D66-standpunten zaten daar wel in. Hè? Groener beleid, meer met onderwijs. Rob Jetten was natuurlijk klimaatminister. Dus ze hebben we echt wel veel voor elkaar gekregen. Maar het mag ook wel duidelijk zijn dat ze... dus heeft in ieder geval ook glazen plafonds gebroken. Hè? Dus eerste minister op allerlei verschillende functies. Meisjes misschien een voorbeeld voor kunnen zijn. Maar ik denk ook dat er in haarzelf af en toe wel een barstje is gekomen met alles wat omheen gebeurde. Denk je dat ze is weggepest? Ja, ik denk dat zij niet het type is wat zich makkelijk laat wegpesten. Ze heeft met Assad en zo moeten onderhandelen op internationaal niveau. Ze is wel wat gewend. Dus ze is wel wat gewend. Toch, als je eigen huizen met een brandende fakkel is het natuurlijk wel weer anders dan dat je op niveau met elkaar... Nou, daarover zei ze natuurlijk dat ze in oorlogsgebieden zich soms veiliger voelde dan hier in dit land. En dat is natuurlijk echt wel krankzinnig. Maar wat dus nu naar buiten komt is, nou, ze wordt natuurlijk VN-gezant voor Gaza. De boel verder helpen. Coördinator. Maar denk je niet dat dat misschien haar ook beter past? Want los van de haat en de ellende die ze over zich heen kreeg, was ze misschien niet ook altijd de diplomaat die je moet zijn in de Kamer. Nou, daar is natuurlijk een interessant verschil. Politicus moet ik dan weten. Ja, wat wil je van een politicus en wat wil je van een diplomaat? Ja. Ik weet nog dat ze met Caroline van der Plas in debat was, ook tijdens verkiezingen. En toen ging het over de boerenstikstof en toen had ze het over verplicht instrumentarium. En toen zei Caroline van der Plas... wat toen, zeg je nou eigenlijk? Ja, en toen zei nou, dat ze het gewoon uitkopen en onteigenen. En dat was natuurlijk soms wel... de kloof, maar waarvan zij ook heeft gezegd... ja, misschien is dat ook een beetje netjes. Ze zegt, ja, zo ben ik nou gewoon eenmaal. What you choose, what you get. Ik praat niet in platte one-liners. Dat hoort er ook bij. Maar één ding wat wel mooi is... is dat ze nu natuurlijk terugkeert op de plek... waar ze natuurlijk eigenlijk aan grote liefde zit. Ja, dat is de internationale politiek en de diplomatie. Ja. En dan is het bijna 2024. Dan gaan we naar het nieuwe jaar. En dan kom je volgende week gewoon weer over praten, toch? Nou, als ik nog mag komen, Roos. Ja, dat is hartstikke gezellig. En er staat genoeg te gebeuren. Ja. Zijn er nog dingen... hebben nu gewoon ook vakantie, toch? Ze zijn nu ook allemaal aan skiën en dat soort dingen. Nou, ik hoop dat... Dat is een groot misverstand. Kijk, dat is wel zo. We hebben werk zat. Het afgelopen jaar zal de politiek voor de komende jaren natuurlijk wel echt gaan beïnvloeden. Ik denk dat we dat heel moeilijk kunnen voorstellen wat er allemaal gaat gebeuren. We zitten in een hele rare situatie. Ja, wereldwijd ook, hè? Wereldwijd. Ja. Je ziet ook dat ook andere landen reageren op onze verkiezingsuitslag. Europese Unie natuurlijk opeens met immigratie, asiel en zo, ook grotere stappen zet. Natuurlijk ook die populistische wind die natuurlijk opsteekt. Amerika, nou noem maar op. Dus het worden... kijk, als politicoloog is het heel spannend en interessant. Maar als burger kan je natuurlijk best wel bezorgd zijn af en toe. Ja. Nou, we gaan het allemaal blijven volgen, die ongelooflijk interessante periode. En jij gaat dat met ons doen. En dan had ik nu een verrassing voor je. Maar je hebt wel weer zelf in de draaiboek zitten kijken. Ik kan in de draaiboek kijken. Ja, dat krijg je met zo'n media. We gaan namelijk luisteren naar een van jouw favoriete artiesten. Dankjewel, Splinter, voor nu. You don't need experience. Ja, worden Prince met Kiss natuurlijk. 2024, we zijn er nog niet, maar wel bijna. En dat wordt het jaar van de Olympische Spelen in Parijs. Ik probeerde nog kaarten te krijgen onlangs, maar bijna alles is geloof ik al uitverkocht. Op meerdere vlakken wordt daar geschiedenis geschreven. We gaan het erover hebben met sporthistoricus Jurrit van de Voren. Maar jij zei net tijdens de plaat tegen Splint, ja, ik ben eigenlijk ook politicus. Of hoe heet het? Politicoloog. Politicoloog, ja. Politicoloog, ja. En ook aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb moderne geschiedenis gedaan. Ja. En dat valt toen, in ieder geval toen was dat nog, en hebben we het over de jaren 90, als vrij doctoraal onder politicologie. Dus ik ben eigenlijk politicoloog en sporthistoricus in één. Ja. En dat vind ik wel een mooie combinatie, omdat juist in de sport zo ontzettend veel politiek en maatschappij is te zien, als je maar weet hoe je ernaar kijkt. Ja, iedereen kijkt naar sport, maar niemand ziet het. Nee, en jij hebt precies die niet gevonden. Er komen een hoop geschiedenissen bij elkaar tijdens die Olympische Spelen in Parijs. Een Frans jubileum onder andere. Laten we daar eens mee beginnen. Het is precies 100 jaar nadat voor de laatste keer de Olympische Spelen in Parijs zijn geweest. Parijs 1924, Parijs 2024. En dat zal voor de Fransen, als ze slim zijn, en daar ga ik wel vanuit, genoeg reden zijn om uitbundig terug te kijken op die Spelen van 1924, die ook nog eens een keer het afscheid waren van Pierre de Coubertin. Dat is de oprichter van het IOC, eigenlijk de geestelijk vader van de moderne Olympische Spelen. En zo heb je dus eigenlijk al meteen een heel belangrijk jubileum te pakken. 100 jaar na de Spelen van Parijs is Parijs opnieuw aan de beurt. Zullen we dat ook allemaal gaan zien in de beelden, denk je? Zo? Oh, jazeker. Ja. En dat zou echt ook heel erg gek zijn als je dat niet gaat doen. Als die geschiedenis gewoon zo per kilo bij jou op de stoep wordt neergegooid, dan is het toch idioot als je daar niks mee doet. En zo is er ook een ander wat voor Frankrijk heel belangrijk is. Als de Engelsen iets met sport organiseren, dan roepen ze altijd van is coming home. Hè? Voetbal is coming home, cricket is coming home. Maar de Olympische Spelen die zijn eigenlijk in Parijs begonnen. Het IOC is daar opgericht in 1894. Dus we zijn 130 jaar verder dan. Dus die Olympics ja, are going home. Dus, ja, maar dan op z'n Frans. Ja. 130 jaar geleden dat het Internationaal Olympisch Comité werd opgericht. Wat was het doel destijds? Om de internationale sport te laten beginnen eigenlijk. Je zit zo in de beginfase van sport. En er was in de eeuw daarvoor een hele wederopleving van de belangstelling voor het oude Griekenland geweest. En met die Olympische Spelen werd het nieuwe leven ingeblazen. Maar zonder vrouwen. Nee, je kunt je bijna niet voorstellen, maar in 1896 mochten er geen vrouwen meedoen. Dat wilde Pierre de Coubertin absoluut niet. Want? Vrouwen deden niet aan sport. Die mochten komen kijken, maar vrouwen mochten niet aan sport doen. Ja. En de Spelen daarna in 1900, toen deden er voor de eerste keer vrouwen mee, dus ook in Parijs. En dat was een Franse sportvrouw uiteindelijk, hè? Dat begint na de Eerste Wereldoorlog. Dan krijg je Alice Moya. En zij is een sportvrouw. Ik weet niet wat ik heb, maar ik heb wat last van ademnood. Oh. Even rustig ademen. Heb je water nodig? Ja, zullen we even kijken of we een beetje. Het is hier ook wel wat warm. Ik ga even vragen of iemand vanuit de regie de deur open kan zetten. Dat helpt ook altijd al even. En dan praat ik even met de twee dames hier. Kunnen jullie dat überhaupt? Kan jij even op adem komen? Even kijken, kunnen jullie het überhaupt voorstellen dat er een tijd was? Want jullie staan zo vol in het leven als filmmakers, dat je niet mocht sporten überhaupt. Ja, ik hou dus eigenlijk helemaal niet van sport. Heel eerlijk. Dus voor mij een perfecte wereld. Nee. Maar nee, ja. Ik kan me niet voorstellen. Nee, helemaal niet, nee. Maar ja, begint niet elk. Ja, hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat? Vroeger in de geschiedenis mochten vrouwen bijna niks. Nee, dus, ja, het verbaast me niet. Het verbaast me niks, maar ik kan me nu niet voorstellen. Nee. Nee, en een beetje het feministisch verbond hiernaast me, Splinter. Nou, zo voelt het altijd als jij er bent. Ze zeggen feministisch verbond, maar ja, het is natuurlijk krankzinnig dat niet kan. En we zullen er zo meteen waarschijnlijk nog over hebben natuurlijk. Maar dat heel veel, ook nog steeds, nu kunnen we het ons niet meer voorstellen, maar nog steeds zijn er heel veel gebieden waarin vrouwen natuurlijk of een beetje minachtend over wordt gedaan. Ik denk aan vrouwenvoetbal. Laatst Pierre van Hooijdonk nog die op televisie zei van, goh, een vrouwelijke trainer bij bijvoorbeeld het mannelijke Nederlands elftal. Dat vond hij een beetje gek idee. Nou, dat vond hij een beetje een gek idee. Dat was onmogelijk. Ik maak het een understatement van. Ja. Maar vond hij onmogelijk? Ik denk, ja, wat is daar onmogelijk aan? Dat is echt iets van dat sommige mensen daar nu nog zo naar kijken. Dat weten we helemaal niet. Misschien staat er wel een fantastische vrouw op die echt een Messi-achtige trainer is, bij wijze van spreken. Ja. Of een Cruyffiaanse trainer. En die gaat dat geweldig doen. Ik hoop het. Ik denk, die zijn alleen er vast. Al om Hooijdonk de les te lezen, wat mij betreft. Gaat het weer een beetje? Ja, ik weet niet wat het was. Ik kan beter zeggen dat er iets aan de hand is. Zo is het. Niks is. Ja, de deur staat inmiddels open. Je jasje is uit. Een beetje water, dat helpt al veel. In 1964 mochten vrouwen voor het eerst meedoen aan teamsport. Hè? En dat was volleybal. Ja, nee, het begon dus bij Alice Moyat. En zij is een Franse sportpionier. En dat is het mooie. Zij komt ook uit Parijs. En dat is dus de stad van Pierre de Coubertin. En zij heeft ervoor gezorgd dat de atletiekwedstrijden voor vrouwen werden geopend in 1928 in Amsterdam. En zo werd stapsgewijs het vrouwensportdeel steeds groter op de Olympische Spelen. En in 1964 dan zie je een hele grote sprong in het aantal vrouwelijke deelnemers aan de Olympische Spelen, omdat teamsporten voor de eerste keer worden toegestaan. En dat was volleybal. En het mooie met volleybal is van in de ogen van de toenmalige IOC-bestuurders, het is geen contactsport. Ja, ongelooflijk. Er hangt een netje dat tussen. Dat mocht dus vanwege dat net. Dat netje, daarom mochten vrouwen als eerste meedoen aan volleybal. Want bij hockey en bij basketbal, daar kunnen vrouwen elkaar aanraken. En dat ging nog absoluut in tegen de heersende logica van toen alleen nog maar de mannelijke IOC-bestuurders. En via volleybal is het wel begonnen. Daarna in de jaren 80 komt de doorbraak met hockey. En voetbal pas in 1996. Hè. Dat is heel laat voordat vrouwensport voor voetbal wordt geopend. Dat is nog maar een generatie geleden. Maar hoe dan ook wordt wel Parijs 2024 een heel bijzonder jaar. Omdat voor de eerste keer net zoveel mannen als vrouwen meedoen. Er komt gendergelijkheid op de Olympische Spelen. En dat is dus na 130 jaar precies in Parijs, de stad van waar het IOC is begonnen, waar 100 jaar geleden de Spelen waren, waar Pierre de Coubertin vandaan komt, waar Alice Moyat vandaan komt, de gezworen vijanden binnen de Olympische beweging voor en tegen vrouwensport. Het is toch een fantastische samenloop van omstandigheden. Komt allemaal bij elkaar in Parijs 2024. En daarom gaan we ook de naam van Alice Moyat heel vaak horen volgend jaar, omdat zij de grote pionier is van de emancipatie binnen de Olympische beweging, die in het begin echt exclusief mannelijk was. En die begon met Pierre de Coubertin en bij Alice Moyat. Dat wordt dan eindelijk afgerond in 2024, dat die emancipatie, dus na 96 jaar, want in 28 begon het in Amsterdam, na 96 jaar gendergelijkheid krijgt. Om dan maar een vergelijking met de sport te maken. Dat is geen sprint geweest, dat is een marathon. Ja, zo kun je het inderdaad noemen. En als we kijken naar de FIFA bijvoorbeeld, dan zien we daar nog, mag ik toch wel zeggen, iets minder emancipatie. Hoe is dat met het Olympisch Comité? Er is nog steeds geen vrouwelijke voorzitter geweest. De eerste IOC-leden werden als vrouwen in 1981 verkozen. Dus dat is ongeveer 80, 90 jaar nadat ze op werden gericht. En langzamerhand gaat het wel de goede kant op. Maar er is nog steeds geen vrouwelijke voorzitter van het IOC geweest in die 130 jaar. Maar ik denk nog veel belangrijker is de niveaus daaronder. Dus de trainers, de officials. In alle sporten is het nog steeds redelijk exclusief mannelijk. En daar is het heel belangrijk dat er dus meer vrouwelijke coaches komen. Meer vrouwelijke, niet alleen sporters, maar ook bestuurders. En daarom denk ik ook dat Pierre van Hooijdonk, die nu misschien nog denkt dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft, wat misschien nog wel waar is ook in de wereld van het voetbal van nu, over 25 jaar, over een generatie, dat niet meer zo zal zijn. Maar dat is wel één ding die je kan leren van die emancipatie in de Olympische beweging. Dat doe je niet even in een paar weken. Daar gaat echt een generatie over voordat je zoiets voor elkaar krijgt. Het besluit om gendergelijkheid te krijgen bij de Olympische Spelen is in 2000 genomen door het IOC. In 2024 is dat ook zo. Dus dan zie je, dat is een generatie. En het is ook niet zo gek, want er is niks groters in de wereld dan de Olympische Spelen. Dus dat verander je niet eventjes in een paar dagen. Dat doe je dus in een jaar of 20. Dus ik denk dat als we met Van Hooijdonk over een generatie terugkijken op zijn woorden, dat de wereld heel anders zal zijn. En niet de wereld die hij vertegenwoordigt nu. Dat klinkt toch hoopvol, dames? Ja, heel goed. Ja, dat is wel voor mijn kinderen dan straks dat het een eerlijker spel is, letterlijk. Ja. En Jair, ga jij ergens in het specifiek op letten bij de Olympische Spelen deze zomer? Nee, niet per se. Ik was toevallig met kerst in Parijs. En wat me wel dan gelijk opviel, is dat de prijzen in de zomer ineens omhoog gaan. En dan, standaard. En dan betaal je wel iets meer voor een kamertje. Ja. Die niet verhuurd worden trouwens, hoor. Nee, precies. Je zit er ook redelijk in dat er vrij grote leegstand zal zijn in de hotelwereld. Want elke Olympische zomerspelen gaan de prijzen in het jaar voordat die spelen zijn gigantisch omhoog. Ja. Heel veel mensen komen daarom niet op vakantie. vakantie naar die stad, waardoor er een hele grote leegstand is. En dan klagen ze daar de hand van, ja, we hebben er zo weinig aan overgehouden. En die fout wordt om de 4 jaar gemaakt. Dat is eigenlijk al een halve eeuw zo. Ja. En dan kom je weer terug bij de politiek. Of de geschiedenis, als je gewoon kijkt hoe ging het met voorgaande spelen. Ja. Als je dus snel veel geld wil verdienen, komen er uiteindelijk minder mensen op vakantie in jouw stad dan als je geen Olympische Spelen had gehad. Dat is eigenlijk een heel bekend verschijnsel. Ja. En het is niet zo dat die kamers dan last minute voor heel goedkoop weggaan? Misschien dan nog wel, ja. Het is echt op het allerlaatste. Maar ja, dan moet je nog kaartjes krijgen die ook ontzettend duur zijn. En het wat ook nog is van, we moeten ook nog afwachten van de sfeer bij de Olympische Spelen. Want nou ja, de wereldpolitiek is zeer hard, is ernstig aan het verharden. Ja. De Russische kwestie, Oekraïne, Israël, Palestijnse gebieden, dat gaat nog een enorme invloed uitoefenen op de Olympische Spelen in Parijs. Waarvan het IOC nu nog zegt dat Rusland mee mag doen onder neutrale vlag aan de Olympische Spelen. Maar mijn voorspelling voor de zomerspelen is Parijs, is dat Rusland niet mee mag doen aan de Olympische Spelen. Omdat of de president van Frankrijk of de burgemeester van Parijs 2-3 weken voor aanvang van de Spelen zegt, vanwege de veiligheid willen we geen Russische sporters toelaten tot ons land. En dan heeft het IOC niks meer te zeggen. Nee. Dus mijn voorspelling, Rusland doet niet mee. En dat is dus de politiek van de sport. Wordt vervolgd. Je gaat dat allemaal volgen deze zomer. Dankjewel. Ik hoop dat je weer een beetje op adem bent gekomen. Jurrit van de Voren. En dank aan al mijn gasten van het uur. Elisabeth van der Ploeg, Josephine, Hanna, Splinter Chabot. En ja, hier. Dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Straks ben ik terug met onder meer Angela de Jong. Wat voor televisiejaar was 2023? En wat wordt de trend voor aankomend jaar? Heel graag. Tot zo. NPO Radio 1. Hallo, dit is Julie Blussé van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. En deze week sluiten wij het jaar af met een In Memoriam-uitzending, waarin we mensen herdenken die dit jaar overleden en die geschiedenis schreven. Bijvoorbeeld de kenner van de moderne etiketten, Beatrice Ritsema. Het heeft nog steeds wel voordelen om je enigszins netjes te gedragen. Harry Belafonte. Down the way where the nights are gay and the sun en de Palestijnse dichter Refat Alarir. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een kleurrijk figuur met knalrode lippen, rijdend door een lichtroze wereld. Het werk van José María Capricorne, nu te zien in Stedelijk Museum Breda. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Toch een barst in je ruit? Maak een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. 3 uur. NPO Radio 1. Roos Mogré. Straks is bij mij te gast comedian Anwar. Je hoort hem al. Hij maakt zich op voor een nieuwe editie voor de Ramadan-conferentie. Maar nu eerst het NOS-journaal. Met Ismaël de Bruin. De massale Russische luchtaanval op Oekraïnse steden bewijst nog eens dat er geen sprake kan zijn van gesprekken met Moskou over een bestand. Dat zegt het Oekraïnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland heeft volgens het ministerie maar één doel: de volledige vernietiging van Oekraïne. Bij de aanvallen van vannacht zijn zeker 22 mensen gedood en ook zijn er tientallen gewonden.

Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Morgen in Focus, het jaaroverzicht van de wetenschap. Petra Grijze kijkt met Robert Dijkgraaf, Helga van Leur, Vanessa Evers, André Kuipers en Marion Koopmans terug op het afgelopen jaar. Wat zijn de grote wetenschappelijke ontwikkelingen? Het Focus Jaaroverzicht. Morgen om 10 uur bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Roos Mogré. Welkom terug bij Avro Tros hier op NPO Radio 1. Met tot 4 uur hoort hem al druk aan tafel comedian Anouar over de Ramadan-conferentie die hij maakt. En over je eigen show vorige week in première gegaan. Hoe gaat het? Ik ben heel blij. Na 7 jaar niet getoerd hebben, mogen we eindelijk weer. Ja. En toen kwam corona kwam even zelf spel breken. Dus we zijn als een soort dolle hond. We mogen weer. Alle remmen los. Dan komt voor ons met Donald Jansen en Erhan Dimirci. Kijk, daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. En we praten met Zeynep Fermanova. Welkom. Jij doet mee aan het tv-programma Meiden van Traditie. Want als het aan jou ligt, gaan we terug naar de oude rolverdeling. Waarin de man voor de vrouw zorgt. Hoe was het om mee te doen aan dat tv-programma? Ja, het was echt leuk. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Wat vond je het leukste? Om alles uit te leggen en een kijkje in mijn eigen leven natuurlijk. En hoe ik het graag zou willen. Ja. Dus Ik heb vooral gezien dat je heel hard werkt als alleenstaande moeder. Ja, straks gaan we daar meer over praten. En we hebben geen vogelkoning deze week, zoals altijd bij Umberto. Maar we hebben Wildebras over strijders in de natuur. Want in de winter zijn natuurlijk heel veel dieren in winterslaap. Ja, klopt. Daar gaan we sowieso nog over praten. Ja, dat vind ik sowieso gruwelijk dat we inderdaad het gaan hebben over dieren. Daarom zit ik hier. Ja, jij gaat ons helemaal enthousiasmeren voor de natuur. Ja. Straks meer, maar we beginnen. We beginnen met Angela de Jong. Radio. Tot 4 uur. Roos Mogré. Grensoverschrijdende presentatoren, verschuivingen in de talkshowwereld en onderzoeken die maar op zich laten wachten. Er gebeurde veel in de televisiewereld dit jaar. AD-columnist Angela de Jong, ja, die weet daar natuurlijk alles van. Welkom, Angela. Hoi, Roos. Goedemiddag. Het was een roerig tv-jaar, kunnen we wel stellen, toch? En niet zozeer door de programma's, maar inderdaad door de randverschijnselen die jij net zo mooi schetste. Ja, wat vond jij het meest opvallende eigenlijk? Want we krijgen natuurlijk die Van Rijn-commissie komt er nog aan. Matthijs wil Nieuwkerk, ja. Het ging maar door de NPO. Er gebeurt van alles. NOS. NOS. Ja. Acteurs die vielen natuurlijk, hadden we ook nog. Ja, het meest opvallende vind ik dat je het wel een beetje kan merken dat het zijn weerslag heeft op die programmering. Door wat er allemaal gebeurd is. Er vielen natuurlijk programma's weg. Vorig jaar al bij RTL 4 door The Voice. Maar nu zag je door het vertrek van Matthijs van Nieuwkerk dat er bij de NPO wat gaten vielen. Ja. De programmabaas, zoals ik hem maar even noem, Frans Klein, is natuurlijk weg. Nou, dat begin je in de tweede helft van dit jaar ook echt wel te zien aan de programmering. Waar toch echt wel wat rare keuzes worden gemaakt. En wat flaters ook tussen zitten. Veel herhalingen, schema's met gaten, geloof ik. Veel herhalingen, maar ook echt programma's die niet bij de publieke omroep thuis horen. Waarvan je echt denkt van, wat moet je hier met pseudo-wetenschappelijk programma als die Biohack Project? Dat moet je gewoon niet willen. Daar was je geen fan van, hè? En wat mezelf ook opvalt, is dat heeft natuurlijk ook te maken met die andere discussie die er loopt. De publieke omroep die maar per se jongere kijkers aan zich wil binden. Dus dat heeft ook zijn weerslag op de programmering. Aan de ene kant zie je programma's die te infantiel verwoorden zijn, omdat ze maar echt krampachtig proberen die jongere kijker te pakken. En aan de andere kant, die oudere kijker moet van NPO 1 af. Dus er zijn programma's naar NPO 2 gegaan. Waardoor daar nu echt, en dat vind ik aan het einde van het jaar, als je de balans opmaakt, echt misschien wat meest treurige. Heel weinig ruimte is meer voor documentaires daar. Als ik kijk naar 2022, dan stonden er echt een aantal documentaires in mijn persoonlijke top 10 van dat jaar die op een zeer prominente plek zijn uitgezonden. En in dit jaar was het echt beduidend schrapen. Ja. En dat vind ik echt zonde. Die vallen er dan tussen. Laten we het even over successen hebben, want dat is ook leuk. RTL had een gigantische hit met BNB Vol Liefde. Daar zitten we nu ook weer midden in het winteravontuur, maar de zomereditie was echt succesvol. Zo, je bent lekker bezig geweest. Maar is het een beetje naar tevredenheid? Ik kom hier aan. Ik ben meteen helemaal niet blij. Oh. Het is helemaal niet wat mijn bedoeling was. En daar baal ik echt heel erg van. Je kan hem toch rond hebben? Ja, maar dit niet, hè? En hij is de schevels iets. Hm? dat het zo scheef als iets is. Nee, ik ben echt helemaal niet blij mee. De achteren kan ik nog niet bijkomen. Nee, ik heb maar ja, nou, ik moet het niet moeten doen. Ja, Anja, ik vond dit heerlijke televisie. Het is ook iets wat je heel vaak herhaalt, toch? Ja. Tegen mensen, dat je zegt, ik ben er helemaal niet blij mee. Het is echt helemaal geïntegreerd in onze samenleving. Ja, dat zijn echt van die uitdrukkingen. Ja, dat zijn echt van die uitdrukkingen die je denk ik over 10 jaar nog hoort. Zoals even lekker knuffelen van Big Brother en Rutte van een paar jaar geleden. En ja, dit programma heeft alles. Dat is, ten eerste vond ik het heel fijn om weer eens te merken dat er echt weer een programma was wat het gesprek bepaalde. Het gesprek van de dag. Mensen denken altijd dat lineaire televisie ten dode is opgeschreven. Nou ja, volgens mij bewijst BNB van Liefde dat dat niet zo is. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo gemaakt. Met netmakers die net iets meer het randje opzoeken. Die de boel toch een beetje naar hun hand durven zetten. Nou ja, dan krijg je dit soort televisie met types die echt geweldig goed gecast zijn. Maar het blijft wel beschaafd. Het is geen Temptation Island, zeg maar. Godverdank niet, nee. Nee, het blijft zeker beschaafd. Maar je merkt wel, als je Boer zoekt vrouw ernaast zet, dat er hier toch iets meer gezocht is naar spraakmakende types. Dat hoor je ook. Er worden BNB-eigenaren bewust gebeld om te vragen van, willen jullie meedoen aan dat programma? En er wordt minder gewacht op wie zich aanmeldt, zoals bij Boer zoekt vrouw. En er wordt ook wel eens, nou ja, wat dingen in scène gezet. Van vorig seizoen kan ik me nog een scène herinneren van die jonge meid in Spanje die dan moesten wachten tot de opnames verder gingen. Maar dan hebben ze dat moment dat ze zaten te wachten toch gebruikt om, nou ja, even te laten zien van het is heel ongemakkelijk daar. Ja. Terwijl ze juist zaten te wachten. Maar weet je, het is commerciële televisie. Dat vergeven we ze allemaal. Ja, want ik wil zeggen, jij was ook best wel kritisch op Boer zoekt vrouw. Bijvoorbeeld op dat keuzemoment, hè, kan dat eigenlijk nog wel. Maar hier heb je bijvoorbeeld dat, ja, dat bij die wintereditie nu, dat ze dan een week lang 1 vrouw de kans geven bij zo'n man. En dan komt er opeens nog een vrouw bij. Waarbij je er natuurlijk de donder op kan zeggen dat die eerste week er dan al van alles gebeurt. Kun je ook afvragen, ja, kan dat nog nu? Zeker, zeker. Je moet een bepaalde gewetenloosheid hebben, denk ik, als makers. Als je dat wil maken. En tegelijkertijd kan het, denk ik, ook omdat het bij de commerciële televisie is, dat er iets meer kan en dat we als kijkers ook iets meer pikken. En dat je in veel gevallen toch denkt van ja, je weet ook waar je aan begint bij dit soort programma's. Ja, toch? Ja. Zolang het tenminste in het net blijft. Hè? Want Temptation Island hebben we gezien dat je dat echt niet moet willen. Hoe je kijkers daar, of hoe je kandidaten daar. Nee. Dat, nou ja, schade berokkend. Laten we ver achter in de jaren voor ons. En ondertussen is de VI, het programma, dat was toch ook wel het jaar waarin zij glansloos, of hoe zeg je dat, rijkelijk succes hadden. Ja, toch? Glansrijk. Ja, glansrijk, dat dacht ik. Ja, nou ja, zeker de laatste maanden. Je ziet dat zij een van de weinige talkshows nog zijn die echt een stempel kunnen drukken op hun verkiezingen. Alhoewel ik ook niet helemaal de invloed van Galit en Sophie, maar dan juist een omgekeerde richting wil onderschatten. Maar VI, ja, ik denk dat het een van de weinige programma's is, wat je er ook van vindt, dat daar een groot deel van de kijker in Nederland zich in herkent. Omdat het niet dat randstedelijke, niet dat politiek correcte, niet het, nou ja, het uitgekoude concept woke, om dat maar weer eens te halen. Maar dat daar nog gewoon mensen zeggen die niet gehinderd door of ze worden afgestraft op social media of niet de avond ervoor. Maar gewoon roepen wat ze vinden. Ik heb hier aan tafel Anouar zitten. Jij knikt heel hard mee met Angela. Ik knik volmondig mee, want het is, mevrouw heeft helemaal gelijk. Het is een van de weinige programma's waar gewoon recht voor zijn raap, ongezouten mening wordt gedeeld. En ja, de laten we zeggen, tussen haakjes, de gewone burger herkent zich daarin. Ja, en dat had dus goede kijkcijfers dit jaar. Angela, wil ik hem even met jou naar een fragment van Oogappels. Vond jij bijzonder mooi. Won ook de AD Mediaprijs, hè, de krant waar jij werkt. Laten we even luisteren naar een fragment. Erik? Erik? Ik denk dat je beter even kunt komen. Zijn ademhaling is aan het veranderen. Ja, Angela, we horen hier Ramzi Nassar in de rol van Erik in Oogappels. Waarom vind je dit zo mooi? Nou, vooropgesteld dat Oogappels echt een dramaserie van de buitenklasse is. Iedereen die een gezin heeft, die pubers heeft, die zelf puber is geweest, die ouder is, die herkent zich daarin. En ik denk dat dit echt televisie is die televisie moet zijn. En dan die sterfscène van Lodewijk, de vader van het personage wat gespeeld wordt door Ramzi Nassar inderdaad. Dat werd al 2 seizoenen opgebouwd. Je zag de aftakeling van die man die een vorm van dementie heeft. En dat werd zo bijzonder mooi gedaan, zo respectvol. En dan die sterfscène, wat eigenlijk natuurlijk het meest droevige is wat er kan zijn. Maar dat werd tegelijkertijd ook een ontzettend mooi hoogtepunt. door de manier waarop het in beeld werd gebracht. Je hoort het, je hoorde eigenlijk alleen maar de muziek net, hè. Mensen kunnen de beelden niet zien, maar wie het gezien heeft, die heeft het denk ik voor eeuwig op zijn netvlies staan. De handen van die oude vader. De twee kinderen van hem die hun handen daarop leggen. Een leesbril die nog gevonden wordt. Een rolletje pepermunt wat aangebroken naast zijn bed ligt. Een foto van hem. Ja. Een pyjama die nog later in de was zit. En dan de blikken van Ramzi Nasser die 2 dagen daarvoor zijn eigen moeder had verloren. Dus die zijn eigen verdriet daar nog eens verbeeld zag. Het werd echt een juweel van een scène die zowel heel verdrietig was, maar ook echt troostrijk. Kan niet anders zeggen. Ramzi Nasser sowieso, die ook bij Galit en Sophie een betoog hield over de Gaza-strook en de Palestijnen. Ja. Sowieso iemand die gewoon een heel belangrijke rol in dat televisielandschap heeft gespeeld, volgens mij het afgelopen jaar. Zeker. Zeker. Fantastisch acteur. Ja. En alles wat daar nog bij komt kijken. En waar werd je zelf nog meer door gegrepen het afgelopen jaar? Wat vond je nog meer heel mooi? Nou ja, ik was net in het begin heel kritisch op de NPO. En ik denk ook dat we dat met z'n allen moeten blijven als we die een warm hart toedragen. Wat niet wegneemt dat heel veel van mijn favoriete programma's daar dan toch zitten, gelukkig. En waar ik begin dit jaar echt zeer van onder de indruk was, was het programma Niet Klein te Krijgen. Een soort terugkeer van Paul de Leeuw, maar dan in een heel andere rol. En dat was echt fantastisch. Tot nu toe niet. Nee. Maar eerst vroeg ik elke avond zo van, wat als ik dood ga? En wat als er gebeurt als ik niet meer op aarde besta en zo? En toen zei iedereen steeds zo van, nou, dan ga je feestjes vieren in het heelal. En dan kan je allemaal leuke dingen ontdekken in het heelal en zo. En toen, even later, toen moest ik er niet meer om huilen. Want door alle mensen en kinderen die zeiden wat ze denken wat er gaat gebeuren als je doodgaat, is het dan alleen maar goede dingen. Dus toen dacht ik, dus toen moest ik ook een paar weken later niet meer huilen om dat. De veerkracht van een kind horen we hier. Ja, helaas heeft ze het alleen niet meer meegemaakt. Want zij was al overleden toen dit werd uitgezonden. Het programma ging over 5 ernstig zieke kinderen, waarvan een aantal het helaas niet gehaald heeft. Ook de uitzendingen niet. Maar dit was absoluut, en ik had ze van harte gegund dat ze het wel hadden kunnen zien. Want het was echt een fantastisch standbeeld voor hoe inderdaad kinderen omgaan met ziekte. Hoe veerkrachtig ze zijn, hoe verdrietig soms ook. Maar vooral Paul de Leeuw was ook in dit programma met al die kinderen. Hij wist precies wat hij ze moest vragen. Hij wist precies hoe hij hen moest laten schijnen. En kon ze ook af en toe echt wel geducht inmaken met een potje videogamen. Ik ga je afmaken, zei hij dan. En dat leverde echt hele bijzondere televisie op. Ja. En we hebben ons denk ik allemaal Hotel Hollandia nog wel voor het netvlies. Wat niet zijn beste programma was, omdat we snel moeten vergeten. Maar alsjeblieft meer van deze Paul de Leeuw in dit soort programma's. Kijk, fantastisch. Al dus Angela de Jong. En dan tot slot nog even kort 2024. Van wie wordt dat jaar op tv, denk jij? Eva, Matthijs, wie wordt het? Nou, dat is inderdaad wel. Het is wel een beetje de terugkeer van de grote 2 of 3. Hè? Eva Jinek keert weer terug in september. Matthijs op de zondagavond bij RTL 4. Ik hoop van harte dat het de terugkeer van Eva Jinek wordt. Het jaar van Eva Jinek. Ik ben wel toe aan een talkshow om 7 uur die weer het debat in Nederland, nou ja, laten we zeggen niet bepaalt, maar wel dat het een programma is waar je graag naar kijkt met het bord op schoot. Of terwijl je de kamer loopt op te ruimen en waar het gesprek van de dag wordt gevoerd met leuke gasten en verrassende invalshoeken. Ik merk dat ik dat echt wel mis nu op dat tijdstip. Kijk, en 1 ding weten we zeker. Jij blijft het in ieder geval allemaal kritisch volgen. Dankjewel, Angela de Jong. Tot 4 uur. Roos Mogré. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, la, la, ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ze zegt we moeten praten, en dan weet je wel hoe laat. En waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja. Morgen wordt fantastisch van Agda en de Munnik. En dat geldt denk ik ook gewoon voor mijn volgende gast. Die heeft er helemaal zin in. Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de oudejaarsconferentie. Iets wat hoog op het verlanglijstje staat bij cabaretier. Zo ook bij Anwar. En daarom introduceerde hij in 2019 zijn eigen jaarlijkse terugblik. Yes. De Ramadan-conferentie. Een komische show over de mooiste maand van het jaar. Ja. De Ramadan. De Ramadan. En met succes, want dit is alweer de vierde editie. Yes, ik ben vereerd. Ik liep al jaren met het idee. Ja. En natuurlijk als comedian wil je natuurlijk de oudejaarsconferentie hebben. Maar dat, hoe tof zou het zijn als ik collega's benader. En samen vind ik nog steeds, samen kan je de boodschap beter delen dan alleen. Ja. En samen sta je sterker. Dacht ik, weet je wat, laat ik er een eigen draai aan geven. En ik was toevallig op vakantie in Marokko tijdens de Ramadan. En dat, ja, de Ramadan-conferentie. Dat was het eerste wat ik opschreef was naar de oudejaarsconferentie en de Sinterklaas-conferentie. Is het tijd voor de Ramadan-conferentie? En nu is het editie 4. Nou. Met Dolph Jansen en Erhan Dimirci. Ja, want je wisselt steeds door qua collega's, toch? Dat is een beetje het concept. Ja, want ik vind het namelijk wel mooi om steeds wisselende collega's te benaderen. Omdat we uiteindelijk allemaal samen op het podium te staan. En hoe mooi is het om samen de boodschap te verkondigen. En waarom wilde je dit jaar Dolph Jansen en Erhan erbij hebben? Elk jaar van, ja, je bent op zoek naar karakters. Ja. Je bent op zoek naar karakters waarvan je denkt, oké, die wilden hetzelfde als ik. Kijk, comedians hebben dezelfde boodschap. Die willen allemaal dezelfde lach creëren. Maar de ene is meer politiek georiënteerd. De andere is meer, weet ik veel, science fiction. En je zoekt altijd de juiste combi. Nou, de eerste had ik met Najib en met Ryan. De tweede was met Roué en Najib. En de derde was met Jurgen, Moena en Fouwa. Dus je zoekt altijd karakters die bij elkaar passen. En dit jaar dacht ik, nou, ik ga voor Dolph. Waar ik groot fan van ben. En echt, ik voel me vereerd. Want als iemand, ja, van mij doen, hij doet samen met Hans Simbel, doen ze voor mij de 17e oudejaarsconferentie dit jaar. Ja. Ja, man met ervaring, daar kan je van leren. En ik mag met hem spelen. En met Erhan. Weet je, bedoel, Laten we even luisteren, want je had het net over die derde editie, hè, met Jurgen Rijman onder meer. Laten we even luisteren, dan hebben mensen die thuis er nog niks van gezien, hebben een beetje een idee van hoe dat dan gaat bij jullie. Moslims vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Hey. Daarna mag men niet meer eten, niet meer drinken, niet roken. Geen ook trek. Geen shisha. Geen. Ook niet naast iemand zitten die shisha rookt, ook niet. Geen stoptober, maar stop maar dan. En je mag niet seksueel actief zijn. Deze maand staat in het teken van bezinning, saamhorigheid en samen delen. Heel belangrijk. En waar denken jullie dat de meeste moslims in de wereld wonen? Amsterdam-West. Nee, Zedef, ik zie jou hard lachen om deze. Ja, dat is echt mijn humor. Ja, geweldig. Het is vooral heel, heel vrolijk. Maar Anwar, er zit ook wel een boodschap achter. Hè? De Ramadan staat voor samenkomst. Is dat ook het belangrijkste van deze show? Nou, kijk, het woordje Ramadan tikt misschien wat zwaar op aan. Maar het is eigenlijk gewoon een oudejaarsconferentie. En de insteek is, mensen komen met bezoek. Dus mijn collega's komen bij mij. Nou, en bij ons thuis, als kind weet ik niet beter als de woonkamer is voor iedereen open. De voordeur staat voor iedereen open. Zo is het bij ons nog steeds thuis. Ja. Of je nou wil mee eten, meedrinken of gewoon even je verhaal kwijt wil. Kom. Het maakt ook niet uit of je met iemand eens bent, niet mee eens bent. Maar op zijn minst kom zitten. Kijk maar aan. Kijk elkaar aan. En ga het gesprek aan. Nou, en op deze luchtige manier proberen wij ook nog met comedy mensen bij elkaar te brengen. En het is mooi om te zien. De zaal is echt gemixt. Alles en iedereen zit er. En dat geeft ons echt hoop. En nou zijn natuurlijk lastige tijden. Hè? We hadden aan het begin van deze uitzending ook over het politieke toneel wereldwijd. Dat merk je natuurlijk ook in zo'n zaal. En tijdens het maken van grappen kun je nog alle grappen maken voor je gevoel. Alle grappen kan je maken. Want? Zolang er maar liefde in zit. Kijk, ik zeg altijd, alle grappen die worden gemaakt is namelijk een pijnpunt die je ziet. Probeer je te bespreken. En een pijnpunt wordt pas niet meer bespreekbaar als je het negeert. Want dan wordt het vechten. Terwijl wij comedians proberen het juist bespreekbaar te maken. En als we samen kunnen lachen om een grap, dan komen we samen naar elkaar toe. Kijk, jij en ik, wij kijken elkaar nu aan. Als ik je laat lachen, kom je misschien een stapje dichter bij mij. En dan denk ik, weet je wat, hij is misschien zo'n slechte kerel. Of weet ik, weet je wat, misschien is hij helemaal niet zo slecht. Terwijl misschien politiek gezien zijn we het helemaal niet eens om elkaar. Nee. Maar we kunnen wel samen lachen en samen eten. Laten we daarbij beginnen. En zijn er bijvoorbeeld nu grappen over de Gaza-strook die je niet... toch kan ik me voorstellen dat dat gevoeligheden met zich meebrengt in zo'n zaal waarvan je denkt, ja... Oeh, we hadden gisteren met de redactie erover dat we het niet over zouden hebben. Oh, over dit hele onderwerp niet. Maar, oh, dan noemen we dat helemaal niet. Daar geef ik wel een draai aan. Ja. Wij bespreken alles. Ja. Okay. Wij bespreken alles, omdat alles wat we zien... Ja. Weet je, net spraken we mevrouw Angela... De Jong. De televisie... Alles wat we zien op tv, bespreken we. Ja. En iedereen heeft zijn eigen inkijk. Of iedereen geeft zijn eigen draai aan. Wij proberen humor te brengen. Met humor omarmen wij de wereld. En de wereld is letterlijk alles wat jij en ik zien. En jij zei een keer, ja, de Ramadan, dat gaat over ruzies bijleggen en dingen ontvangen. Ook over kritiek ontvangen. Natuurlijk. Is dat ook zoals jij die periode... Is, moet je ruzies uitspreken. En zijn dat ook dingen die jij bewust doet in die maand? Ik heb met niemand ruzie, voor zover ik weet. En als iemand ruzie heeft, is het juist de maand. Dan maak jij een grapje erover en dan is het weer goed. Ah, ja, dat hoop ik. Nee, maar letterlijk. Nee, ja. Vraag iedereen. Nee, maar letterlijk. Ik geef ook alle mensen die luisteren. Bel bij mensen aan. Geloof me, als er mensen in de buurt zijn van islamitisch komaf, bel bij iemand aan. Ongeacht Ramadan of geen Ramadan, ze zullen de deur open doen. Bespreek dingen. En de maand Ramadan is juist... de maand om dingen bespreekbaar te maken. Maar dan ben je namelijk verplicht. Ja, en je bent dit gaan doen omdat je dacht... nou, ik wil eigenlijk zelf wel een keer die eindejaars... Een grote droom. Is dat niet iets wat je kunt forceren? Heb je wel eens mensen gebeld? Of hoe gaat dat eigenlijk? Nee. Nou, ik vond het wel een mooi reis eigenlijk. Wim Kant, Wim Sonneveld, ja. Toon Hermans, Joep, Freek en dan ik. En Anouar. Nee, dag. En waarom zou je dat zo graag willen eigenlijk? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt... ja, die druk, je moet een jaar schrijven. Nee, maar het is de druk. Maar het is wat een stress. Druk. Als komiek stel je jezelf... Kijk, we hebben straks onder andere Zeenep en Wildebras. Op een gegeven moment weet ik 100% hij wil ook een bepaald dier zien. Die wil je een keer zien in het wild. Bij ons is het namelijk... Welk dier wil je zien in Wildebras in het wild? Jaguar bijvoorbeeld. Laat je straks een dier zien. Ik heb er twee bij me. Okay. Ja, toch? maar kijk, als comedian wil je op een gegeven moment in Carré staan. Ja. Carré wordt op een gegeven moment de afwas. De afwas werd op een gegeven moment met de Zigodon. Je stelt jezelf doelen op. In Nederland is het iets onder comedians. De oudejaarsconferentie. Dat is een ding. En toen dacht ik, hoe tof zou het zijn... Zo gek ben ik ook alweer. Ik geef er een eigen draai aan. En je moet jezelf toch doelen stellen? Ja, nee, sowieso. Dus ik begrijp het ook heel erg. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... nou ja, weet je, dit is eigenlijk veel leuker wat ik nu doe met meerdere collega's. Ja, dit vind ik leuk. En natuurlijk is het mijn droom. Dus als mensen van de NPO luisteren of weet ik veel waar... Hè? Ik sta open voor de oudejaarsconferentie. RTL, Talpa, maakt niet uit waar je die oudejaarsconferentie... Ik sta voor iedereen open, ja. Maar ik dacht juist in de huidige tijd, vanaf 2000 zal het zijn... 12 liep ik aan mijn idee. Hoe mooi zou het zijn als we samen elkaars hand vastpakken. En samen grappen maken is veel leuker. Want ja, ik heb een stuiterbal. Ik heb ADHD. Ja. Maar Dolph is nog erger. Ja, ik heb wel eens met hem gewerkt. Ja, die is ook en ik heb een hele relaxe Turkse Limburger. Die is heel laid back. Maar die komt weer keihard uit de hoek. En dan is het mondensing publiek. Dat je die combinatie... De combinatie juist. En die zoek ik altijd. Want geloof me, humor kent echt geen grenzen. En jij bent nu ook bezig met je eigen show. Is dat lastig dat je die twee dingen door elkaar doet? Made in Holland. Nee. Nee? Nee. Want? Ik mag eindelijk weer spelen na 7 jaar. Ja, dus je gaat gewoon helemaal los. We gaan helemaal los. Het is feest. En 2003, wat was dat voor jou voor jaar? Waar ga je op inzoomen? 2023. Nou, ik heb eigenlijk altijd maar één... Toevallig heb ik gisteren opgetreden. Dat doe ik normaal nooit met kerst en ben ik altijd vrij. Ja. Ik ben nu in het land, want familie is hier. Ik heb altijd maar één voornemen. Dus hou op, al die mensen ook thuis met 1000 voornemens. Wees lief voor een ander. Wees lief. Probeer gewoon een keer de beste versie van jezelf te zijn. En wees gewoon lief voor een ander. Dat is gewoon echt, schrijf gewoon één voornemen op. En hou je eraan. En wat is jouw goede voornemen? Welke heb jij opgeschreven? Als ik mezelf kan laten lachen. Ja? Ja. Kan ik misschien ook jou laten lachen. Oké. Okay. En dan wordt de wereld een klein beetje mooier. Ah, dat is toch mooi. Ja, is dat mooi, iets man. Wat jullie inspireert? Allemaal, wij vinden het heel lief dat wij 2 tickets krijgen van jou. Dat vinden wij heel lief. Veel krijgen we. Ja, zeker. Kijk, nou, dankjewel, Anouar. De Ramadan-conferentie is 29 januari te zien in Theater Dakota in Den Haag. Zeg ik heel Nederland. De Ramadan-conferentie.nl in heel Nederland. De tour gaat onder meer langs Hengelo, Rotterdam, Leiden en Eindhoven. En dan is er ook nog je eigen show. Mijn eigen show. Zeg het nog een keer. Anouar, januari-di.nl. Kijk, dankjewel voor jouw komst. Nice. Zometeen, wat voor reacties krijgen Threadwives? Vrouwen die liever thuis zijn en voor de kinderen zorgen in plaats van te werken. Zenewap Vernova van de serie Meiden van Traditie is hier. Straks praten we met haar. En we hebben deze week geen vogelkoning, maar wilde bras over natuurverschijnselen. En nu eerst hebben we het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Ismael de Bruin. Door de grootschalige Russische luchtaanval op meerdere Oekraïnse steden vanochtend is in 4 regio's in het land de stroom uitgevallen. De aanvallen waren gericht op sociale en kritieke infrastructuur, zegt de Oekraïnse premier. 22 mensen werden gedood, ook vielen er tientallen gewonden. In Turkije zijn 29 mensen opgepakt die volgens de autoriteiten banden hebben met de terreurgroep Islamitische Staat. Ze waren van plan kerken en synagogen in Istanbul aan te vallen, zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. In welk stadium de plannen waren, is niet duidelijk. Bij Israëlische artillerie- en luchtaanvallen op 2 vluchtelingenkampen in het midden van de Gazastrook zijn volgens Al Jazeera 35 mensen omgekomen. Het dodental kan moeilijk worden gecontroleerd. Een ziekenhuis in het gebied dat onder controle staat van Hamas meldt 40 doden. En het Natural History Museum in Londen heeft dit jaar een record van 815 nieuwe diersoorten gedocumenteerd. Naast levende dieren hebben de wetenschappers ook uitgestorven dieren op papier beschreven. Zoals een dinosaurussoort waarvan de resten werden gevonden in het Verenigd Koninkrijk. En dan is er verkeersinformatie met Robert Vriezen. Altijd nog 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. Bij Arnhem en Nijmegen is het druk en ook in het zuiden van het land een paar files. Half uur vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de grens en knooppunt Velperbroek 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Nasleep van een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. In de vorm van 10 kilometer file tussen Geertruidenbergen en industriegebied Avelingen. Kwartier vertraging daar, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En het rijdt langzaam over de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. 15 kilometer file tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Roos Mogré. Ja, tafel maakt gelijk druk over de files. Ja. Zojuist. We gaan naar werkende vrouwen. In Nederland werkt iets meer dan 32% van de vrouwen fulltime. Bij mannen is dat maar liefst 70%. En als het aan Zenef Vermanova zou liggen, zou ze het liefst helemaal niet meer werken. En al haar tijd aan de opvoeding van haar kind besteden. Totdat het kind naar school gaat. Juist, ja. Ze is samen met 4 andere vrouwen te zien in de Brandpunt Plus-serie, moet ik zeggen. Dat is online Meiden van Traditie. Laten we even luisteren. De man die zorgt voor de inkomen, de man die beschermt het gezin. En iedereen kan altijd terugvallen op de man. Ik zie sowieso dat mannen fysiek in principe sterker zijn gebouwd. Er zijn uitzonderingen natuurlijk, maar over het algemeen is die sterker gebouwd. Een masculine energie is wat meer de stabiliteit, het beschermen, het jagen. Ik vind dat mannen over het algemeen wel beter uitgerust zijn om buitenshuis te gaan werken. Omdat zij daar ook in hun eigen territorium, zullen maar zeggen, dat zij daar aan de slag kunnen gaan. En dat voor vrouwen vinden het vaak ook wel heel erg fijn om in hun eigen omgeving bezig te zijn. Ja, we hoorden dus een fragment uit Meiden van Traditie. Zenep, goed dat je hier bent. Jij hebt een prachtig zoontje. Jij zit in deze serie, jij werkt, maar dat zou je liever niet doen. Nee, ik had altijd voorgenomen van als ik kinderen krijg, dan blijf ik thuis. Helaas is dat anders gelopen in mijn vorige relatie, dus moet ik wel heel veel werken. Want je bent uit elkaar met de vader van je kind. Ja, inderdaad. Dus dan moet je wel gewoon gaan werken. En dat vind ik verschrikkelijk om te doen, want ik moet de kleine elke dag naar de opvang brengen. En dat was niet de plan. Nee, je had liever thuis gezeten. Waarom lijkt je dat zo ideaal? Ja, omdat, dat zeg ik ook in de documentaire, het is mijn kind. Ik heb mijn kind gebaard en dan naar de opvang brengen elke dag. Ik voel dat ik kom gewoon tekort in het moederschap. En er wordt zoveel druk op je gelegd van je moet een carrière maken, je moet werken en inkomen. En Ja. En waarin schiet je dan tekort? Want jij zegt, je komt tekort in het moederschap op deze manier. Omdat ik de opvoeding aan mijn eigen kind niet kan geven. Omdat ik 's morgens de kind wegbreng naar de opvang. Keihard moet werken. En dan 's avonds thuis kom. Een fles geef en weer naar bed. En de volgende dag precies hetzelfde. En zou het anders zijn als je wel nog een relatie had en de vader had bijvoorbeeld, want ik zit hier en mijn man is nu thuis bij de kinderen. Ja. Zou dat beter zijn? Dat de man ook een papadag zou hebben? Ja, voor mij hoeft dat niet. Okay. En als papa dat wel wil, dan mag dat. Maar in mijn volgende relatie weet ik zeker dat dat het wel anders moet. Dus je zoekt nu eigenlijk een man waarbij je niet zo hoeft te werken omdat je thuis wil blijven met de kinderen? Nee, ik zoek niks. Okay, maar stel als je iemand tegenkomt. Ja, dan is dat zeker het geval. Ja, ja. De rolverdeling moet wel duidelijk zijn. Anwar, ik hoor jou. Ja, ik weet niet, is het instemmend lachen? Ik moest lachen. Geen disrespect, maar ik moest lachen omdat ik het voor me zag bij zo'n Tinder. Ja. Man moet voldoen. Ah, daar moest ik om lachen. Nee, nou, we moeten op dezelfde lijn liggen. Je hebt zelf ook papperdagen. Tuurlijk, ja, man. Nee, het is een vrouw. Als zij, ik begrijp je volkomen. Als een vrouw mama wordt, dan verandert, denk ik, hormonaal verandert iets. Ja. En dan wil je zijn voor je kind. Bedoel, maar het is geheel wederzijds. Ook als man, dan ga ik naar mijn werk en denk ik van ik had eigenlijk al thuis willen zitten nu. Ja. En hoe, ik herken dat wel. Zeynep, en wat voor gezin groeide jij zelf op? Hoe heb je dat thuis ervaren? Nou, bij ons was dat heel anders. Want mijn moeder die was een zelfstandige, hardwerkende vrouw. En bij ons was mijn vader dan thuis. Dus toen miste ik mijn moeder zo erg dat ik altijd wel wist van, dit is absoluut niet hoe ik het wil laten voor mijn kinderen. En mijn moeder heeft altijd 2 baantjes gehad. Een eigen zaak tot nu toe. En die heeft altijd gezegd, je moet op je eigen benen staan. En als je je eigen geld hebt, kan niemand niks zeggen, maar ik sta daar zo, ik sta daar gewoon heel anders in. En jij bent niet de enige, hè? Dit is een beetje een trend, kunnen we wel zeggen, ook op Instagram. En jij maakt hier zelf ook vlogs over. Laten we even luisteren. Ik kan het niet meer aan. Ik kan dit gewoon niet meer aan. Ik heb de kind niet op de aarde gezet om naar een opvang te brengen. Wat voor reacties krijg je op dit soort filmpjes? Anwar is nu allerlei dingen naar je aan. Heb je die gezien, Anwar? Deze heb ik dus gezien, Ja, wat was je reactie erop? Wat vond je ervan? Ik moest heel hard lachen. Ik vond het leuk. Leuk? Lachen? Ja, ik moest daar janken op die video. Nee, ik dacht van, nee, je was 100% jezelf, eerlijk. Ja. Geen poespas met, gewoon 100%. Dat vond ik niet, ik heb iets gezien, dit heb ik dus gezien. Nee, het is bij mij echt heel vaak, nou gaat het wat minder, nou is het minder, nou ben ik er gewend aan geraakt. Maar aan het begin heb ik echt elke dag moeten huilen als ik mijn kind naar de opvang bracht. En er zijn absoluut ook misschien andere ouders, moeders die dat niet hebben. Die juist heel blij zijn van even eindelijk weg. Maar ik heb dat niet. En wat voor reacties kreeg je op dit filmpje? Los van Anwar, die zei nou ook. Heel veel positieve ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. Ik heb een aantal negatieve gehad van had je niet aan kinderen moeten beginnen. Oh ja. Dat. Ja. Maar de meeste zijn positief. En heel veel moeders en ook vaders die zeggen van, ik voel zo met je mee en dank je wel dat je dit uitspreekt, want de lat ligt zo hoog op dit moment. Ja. Ik trek het ook niet meer als moeder. Heel netjes je vinger aan het opsteken. Ik wil niet het woord zijn, maar ik herken heel erg wat je zegt. Omdat toen corona kwam, mochten wij niet meer werken in theater. En ik was net papa geworden van de eerste. En daarna werd ik heel snel papa van de tweede en toen brak corona uit. Ik vond eigenlijk wel lekker om eindelijk thuis te zijn. Ook als vader? Ja, als vader. Gewoon, ik was nu eindelijk, kon ik gewoon thuis als papa dingen doen voor mijn kinderen. Ja. Dus dat geeft zoveel voldoening. Maar Zeynep, jij gaat er eigenlijk vanuit dat mannen dat niet per se willen. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Of dat jij dat... dat nee, jouw dat mannen niet willen. Maar dat jouw man niet per se thuis zou hoeven blijven. Nee. Ja, ik, weet je, de volgende man die ik tref, dan weet ik gewoon dat wij op dezelfde lijn moeten zitten. En dat die ook volgens het traditioneel gezinshouden. Dus als die zegt, ik blijf liever 2 dagen thuis, dan zou je dat... Dan blijven we met z'n allen thuis. Oké, want dan blijf jij ook thuis. Ja, oké. Maar dan komt hij niet binnen, toch? Hoe is dat financieel dan, zeg maar? Ja, Wildebras heeft wel een goed punt. Want hoe ga je dat dan financieel doen? Ja. Ja, de man die zorgt voor het financiële plaatje en ik zorg voor thuis. Maar als hij ook thuis wil blijven? Ja, als hij dat kan voorlopen. Anti-kraak. Ja, maar dan, ik bedoel, dan blijft zeg maar een klein clubje over van mannen. Kijk, je moet leven zijn, naar wat je hebt, hè? Ja, als er zoveel is, dan leef je daar naartoe. Ja. Dus. Ik wil heel even naar, want we hebben je natuurlijk niet alleen maar uitgenodigd omdat je dit vindt, maar ook om vanwege die trend die gaande is, hè, de thread wives. Ja. Dat zijn dan vrouwen die op Instagram heel erg zeggen dat het zo belangrijk is om thuis te blijven als huisvrouw, niet te werken. Ze zien er ook een beetje conservatief uit. Jij natuurlijk niet, want jij bent niet zo absoluut conservatief. Nee, absoluut niet, want ik wist niet wat het was. Nee, dus dat is iets anders, maar het zijn wel vrouwen die dus thuis blijven. En dan wil ik even naar Lisbeth Staats, journalist. En zij zegt daar eigenlijk het volgende over wat het gevaar daarvan kan zijn. Wat ik er ook ingewikkeld aan vind, is dat die tradwives een soort ideaal moederbeeld laten zien. Alsof er maar één soort moeder een goede moeder is. Ze kleden zich een beetje ouderwets. Het is zachte pasteltinten. Alsof er nooit iemand een beker melk omgooit, bij wijze van spreken. Dus het is een heel eenzijdig, dominant beeld, traditioneel, van het moederschap. En dat vind ik best bezwaarlijk. Want ik denk dat we juist in Nederland een beetje af moeten van vrouwen die elkaar beoordelen op wat voor soort moeder ze zijn. Ja. Wat vind je daarvan? Ja. Ik ben geen tradwife, dus ik heb het pas gehoord wat dat betekende toen ik bij Nadia mocht aanschuiven. Toen hoorde ik Nadia Moussaïd, hè? Was je te gast ook hierover. Ja. Toen wist ik van, er is een trend. Dit is gewoon een trend. Wat ik eigenlijk altijd heb gewild. Schijnbaar is dat... Maar dus ben je het eens met de kritiek van Lisbeth Staats? Die zegt, ja, nee, weet je, onze moeders, ja, mijn moeder dan niet, maar die daarvoor wel, en heel veel moeders wel, die hebben altijd zo geleefd. En het is nou in één keer dat het gevaarlijk is voor andere vrouwen, vind ik absoluut niet. En krijg je veel weerstand in jouw omgeving als je dit soort dingen zegt? Nou, mijn moeder zelf vindt het niet oké, zeg maar, dat ik dan thuis achter de keuken wil staan. Die zegt, je moet jezelf kunnen redden. Ja. En voor de rest, ja, ik heb heel veel vriendinnen die gewoon heel veel werken en studeren. Dus wij denken daar wel anders over. En vind jij jezelf nu een goede moeder? Nee, ik kom tekort. Ik schiet echt tekort. Want dat vind ik wel heftig. Als ik naar jou kijk, dan denk ik, nou, je bent een verdomd goede moeder. Want je zorgt voor een dak boven het hoofd. Je zorgt voor brood op tafel. Ja. Je doet het eigenlijk ongelooflijk goed. Ja. Weet je, het doet me heel erg pijn als ik mijn kind, als het 's avonds is, mijn kind moet ophalen van de opvang. Snel eten in elkaar flans. En eten en naar bed. Dan voel ik me een slechte moeder. Ik heb geen tijd genomen om de juiste vitamintjes in het gerecht te doen. En waarom vond je het zo belangrijk om dan jouw verhaal te vertellen in deze serie? Wat hoop je ermee te bereiken? Ze hebben me gevraagd. Wil je geen moeilijke vraag stellen? Wil je gewoon normale vraag stellen? Mijn vraag is een beetje, wat hoop je ermee te bereiken? Want jij zegt zelf echt, ik ben geen tradwife, maar ik wil wel terug naar de conservatieve rolverdeling. Ik zal het je vertellen. Ja. Het is nou een beetje zo, het ging ook over feminisme, hè? Ja. Feministen die zeggen nou van, we hebben heel hard gevochten voor jullie rechten, dat jullie uit de keuken mogen. Ja. En nou willen jullie weer terug de keuken in. En dat is niet goed. Alleen feminisme voor mij is, een vrouw mag haar eigen keuze maken. Dus als ik als vrouw zijnde achter de keuken, als ze achter de aanrecht wil staan, dan is dat ook mijn keuze. Ja. Daar moet een feministische vrouw ook achter staan. Dus dat was meer mijn doel van, ik leef zo, ik ben geen tradwife, maar ik ben wel... Ik ben wel mee eens wat de tradwives willen. Wat is tradwife, sorry? Ja, dat is dus een conservatieve vrouw die op internet heel erg vertelt dat ze koekjes bakt en brood bakt. En dat het belangrijk is om weer terug naar de traditionele rolverdeling te gaan. En dat wordt dus dat ben ik niet, steeds populairder. Nee. Maar jij houdt het bij jezelf van, jij zegt, ik wil wel gewoon zo'n moeder zijn die gewoon thuis is. Ja, ik ben een moderne tradwife. Maar mag ik even achterkomen? Ja? Hoe zou jouw ideale dagindeling eruit zien? Met de kleine opstaan en rustig de dag beginnen, ontbijten. Even lekker wandelen naar de winkel toe. Terugkomen, iets maken voor de lunch. Naar bed om 12 uur. Om 3 uur wordt hij wakker. En dan gaan we weer wat lekkers eten. Beetje spelen in de speelhoek. Ja. En dan lekker in bad samen. En dan douchen en dan slapen. Ja. Zo ziet mijn dag eruit. En dan ga ik verder met het schoonmaken. Maar want ik heb 2 kinderen en ik werk fulltime. En de dag die jij nu beschrijft vind ik ongelooflijk zwaar. Ja. Dat zijn de zwaarste dagen die ik heb. Dat is voor velen wel zo, maar voor mij is dat echt een zegen. Als ik heb dan 1 dag in de week vrij en dan met mijn kind. En die dag, daar verheug ik me zoveel op. Verheug ik me zo. En wat vind jij daarvan als ik dan zeg dat ik dat wel echt fijn vind, dat ik dan af en toe mag werken? Prima, ja. Dat mag. Maar als ik zeg dat ik dat niet wil, dan wordt er wel tegen mij gezegd, maar waarom? En dat wil je doorbreken. Snap je, Lisbeth Staats zegt bijvoorbeeld wel, we moeten wel blijven snappen dat het economisch gevaar hiervan, want de helft van de relaties loopt stuk. Dus als vrouwen niet werken, dan vallen ze daarna ook in armoedeval met hun kind. In Nederland zijn er zoveel mogelijkheden. Als vrouw en als man zijnde. En wat bedoel je dan? Wat, sociale vangnet of zo? Wat doe je? Ja, sociale vangnet. En je kan altijd nog een uitkering nemen als dat moet. En vanuit daar nog stappen zetten. Een nieuwe studie volgen. Je kan van alles als je bent dan niet bang dat als vrouwen meer zoals jou gaan leven, dat ze dan economisch te afhankelijk blijven? Nee. Maar afhankelijk, waar hebben we het over? Het is je man, het is je partner. Je bent niet afhankelijk. Jullie zijn één. Ja. En dat wordt heel vaak tegen de jonge dames gezegd. Je moet onafhankelijk zijn, want dit kan er gebeuren. En bangmakerij. Je zit wel, jullie zijn één met je partner. Anouar? Ja, ik denk, ik steek even rustig mijn vinger op. Jij mag hem afsluiten, want we zijn er al bijna. Ik ben een getrouwde man, natuurlijk. Ja. Maar ik snap je wel. Kijk, als je mij vraagt, hoe zie jij jouw plicht als man? Ja, eerst ook zorgen voor je vrouw. Zorg dat ze niks tekort komt. Zorg dat de kinderen niks tekort komen. Maar ik vind het ook fijn als de kinderen af en toe even opgedonderd kan zijn. Ja, maar dat is ook okay, en er voor jou gezorgd en ik heb ook gezegd, ik vind het ook heerlijk af en toe als die klein naar zijn vader gaat. Dan heb ik ook even, maar niet naar de opvang. Ja. Kijk, nou, ik denk dat jouw geluid goed verwoord is bij deze. En ook in de serie allemaal te zien. Caro NCRV vanaf 29 december op het YouTube-kanaal van Brandpunt Plus. Ja. NPO Radio. Tot 4 uur. Roos Mogré. Don't you count on me. I'm gonna rock around my own damn Christmas tree. I wish you a very Merry Christmas. It's been a hell of a year. I'm gonna have a happy new one without you, my dear. I send you all my Christmas wishes. Let the light shine bright. Make yourself dinner, 'cause I won't be coming home tonight. Very Merry Christmas, far away from home. I'm gonna pour myself a drink and celebrate that I'm alone. Hell yeah. Celebrate that I'm alone. I wish you a very Merry Christmas, but don't you count on me. Christmas Tree van Ricky Kolen en Frank Lammers. Speciaal voor alle singles deze feestdagen. Vakka strijders. Daarmee begint Wilde Bras Stefans zijn video op social media. Zijn TikTok-account tikt inmiddels de 275.000 volgers aan. En als het iemand lukt om mensen enthousiast te krijgen voor de natuur, dan is het jou wel. Dus vandaar dat we je hebben uitgenodigd, Wilde Bras. Welkom. Je deed dit jaar mee aan het perfecte plaatje. Je bent te zien bij Wilde Buren, je eigen tv-serie. Je schrijft boeken, Nacht in de Dierentuin en Wilde Avonturen. Je hebt het druk, man. Ja, dat is een mond vol. Nu dat ik jou hoor praten, krijg ik gelijk een soort van inzicht. Van wow. Ja, maar nee, we zitten aan het einde van het jaar. Dus ik ben, als ik terugkijk, wel echt blij en trots hoe snel het is gegaan. Bij vanaf waar het is begonnen eigenlijk. Ja. Zo echt jouw jaar, volgens mij. Ja, het is, wat je zegt, een boek schrijven is weer een hele andere tak dan bijvoorbeeld een eigen programma maken. En ik heb alles maar gewoon gedaan. Wel op eigen instinct van, oké, het gaat wel lukken. Ja. Maar ik heb wel ook heel veel in de tussentijd geleerd. En ik ben nog steeds zoveel aan het leren. Dus ik ben gewoon blij met hoe het loopt, man. Ja, ik ben vereerd dat je hier bent en dat je over de natuur wil komen praten. Want welke dieren wil jij vandaag in het zonnetje zetten? Sowieso de Arctische grondeekhoorn. De wat? De Arctische grondeekhoorn. Daar wil ik het Wie over hebben. Wie kent hem niet? Even kijken. Ja, en ik wil het over de keizerpinguïn hebben. Even over die Arctische grondeekhoorn. Want de redactie heeft de hele dag zitten zwoegen naar om geluid van dat beest te vinden. Dus laten we dan ook maar even naar luisteren. Zo klinkt dus een grondeekhoorn. Ik hoop dat de mensen thuis een geluid keihard hebben staan. Want dit is wel heel... inderdaad, je hoort hem niet snel. Je hoort hem niet vaak. En je ziet hem ook niet vaker. Er is ook niet zoveel over gezegd. Maar het is wel een diertje dat het diepste winterslaap houdt van alle dieren ter wereld. Dus daarom dacht ik van, oké, we zitten in december. Laten we het dan ook gelijk over de Arctische grondeekhoorn hebben. Want die slapen het langst of het meest? Of wat doen ze dan? Ja, het langst en het diepst doen ze een winterslaap houden. Dat is 7 maanden lang. Oh, wow. En dat is heel bijzonder. Want normaal gesproken, als je slaapt, dan is je hersen tot rust aan het komen. Dus is het goed voor je hersen. Maar bij een winterslaap is dat eigenlijk helemaal niet zo. Maar de natuur heeft het zo geregeld dat de Arctische grondeekhoorn, wanneer die in een hele diepe slaap zit, dat hij af en toe niet echt wakker wordt, maar dat zijn lichaam een signaal krijgt van, oké, nu moet je even gaan opwarmen, want anders raak je onderkoeld, want zijn lichaamstemperatuur gaat dan zeg maar net tot onderaan het vriespunt. En op het moment dat dat gebeurt, ja, zijn ademhaling gaat langzaam, zijn hartslag gaat langzaam. Coma eigenlijk. Zijn bloedsomloop, ja, bijna een coma. En dan zeg maar die hersencellen die gaan gewoon kapot daardoor. Maar na zeg maar om de 2 weken, dan zorgen ze er weer voor. Dus hun lichaam gaat dan trillen. En op het moment dat hun lichaam gaat trillen, worden ze weer warm. Hun hart gaat weer sneller pompen. En op het moment dat dat gebeurt, worden die hersencellen die kapot aan het gaan waren, die worden weer hersteld. Waardoor ze uiteindelijk dus niet aan geheugenverlies lijden en dat soort dingen. Dus in de lente springen ze zo een holletje uit. En dan weten ze precies weer wie ze zijn, wie hun matties zijn. En dan gaan ze gewoon chillen. En waar leven deze beesten? Deze beesten leven in Canada. En, echt winterse gebieden. Ja, echt winterse. Ja, ja, oké, okay. En dan wilde je het ook hebben volgens mij over de zeeotter. Volgens mij kunnen we daar ook even naar luisteren. Dus duidelijk, deze zeeotter heeft het heel erg koud volgens mij, of niet? Nee, juist niet. Dat is het mooie. En hun, kijk, ik heb echt wel iconen uit het dierenrijk gepakt. Want de zeeotter die heeft zeg maar een dichtheid van dat moet je eigenlijk zo zien, 150.000 haarzakjes op 1 vierkante centimeter. Wow. Dus dat is echt een dichtheid. Dat moet is niet proberen normaal. Te harsen. Precies. Maar op het moment dat ze dus in het koude water liggen, dan kan het water dus niet helemaal doordringen tot hun huid. Het is een natuurlijk duikpak. Eigenlijk wel. Ja. Maar, en ze zijn, wetenschappen zijn ook aan het kijken van hoe kunnen ze dat een beetje nabootsen. Zoals ze natuurlijk met veel meer dingen hebben gedaan uit de natuur. Maar een haarpak wordt wel een beetje zwaar, dus dat is wel wat lastiger. Maar ze houden dus een luchtlaag vast. Dat warmen ze eigenlijk op. En daardoor kan het water dus niet zomaar hun huid aanraken, waardoor ze dus onderkoeld raken. Dus dat is zo bijzonder aan de zeeotter. Waarvan ik denk van, ze zijn er echt op gemaakt om daar zo te kunnen leven. En je ziet ze ook vaak op hun rug chillen. Een leuk weetje wat vaak dan wordt gedeeld is dat ze elkaars handen vasthouden, zodat ze niet wegdrijven. Echt? En, en zij zitten zelf dan weer aan een soort van natuurlijke gordel vast. Want dat is dan zeewier wat ze om zichzelf heen vastzetten. Want anders drijven ze allebei weg, terwijl ze elkaars hand vast hebben. Dus nog dit is aan. Echt met recht een strijder in de kou. Ja, toch? En echt strijder in de kou, ja, man, sowieso. En dan gaan we naar de keizerspinguïn. Daar heb ik ook geluid van. Ja. Ja, deze creperen helemaal van de kou als je het zo zou horen. Ja, dat idee krijg je steeds, maar dat is dus niet. Nee, maar bij de keizerpinguïn is eigenlijk een beetje hetzelfde principe. Die houden ook een luchtlaag vast en dat isoleert ze gewoon heel erg goed, waardoor ze dus ook niet onderkoeld raken. Maar wat zij ook doen, is zij houden dat lucht aan de oppervlakte van hun veren vast. En dat zijn eigenlijk, op het moment dat ze het water inspringen, laat ze dat een beetje los en dan komen er luchtbelletjes. Heb je dat wel eens gezien? Ja, ja, ja, ik heb het wel eens gezien. Als een pinguïn inderdaad zo'n duik maakt, dan zie je van die belletjes. En dat laten ze dus los en daardoor zijn ze dus 2 tot 3 keer zo snel onder water of als ze een ijskap... Komt dat uit hun veren dan? Ja, dat laten ze los. Dus houden die dat lucht houden ze gewoon letterlijk vast tussen hun veren. Ja, ja, ja. En dan wanneer ze die duik maken, dan zie je het zo losschieten. Dat vind ik gewoon. Dus het is bij hun werkt het eigenlijk dubbel, snap je? We zijn natuurlijk 10 keer veel sneller dan een zeeotter. Dus ja, zo zijn het van die kleine dingetjes. Ze hebben natuurlijk ook veren, geen haren. Dus ja, dat zijn van die dingen waarvan ik denk van, ze zijn echt erop gebouwd, man, echt erop gemaakt om daar te kunnen leven. Hoe weet jij dit allemaal? Veel lezen, maar ook veel documentaires kijken. En je hebt ook veel dieren, toch? Ja, ja, en ik, wat bedoel je? Jij hebt thuis ook veel dieren, thuis toch? Thuis had ik veel dieren. Wat is ermee gebeurd dan? Nou, op een gegeven moment had ik zoiets van... Nee, niet eens. Ik had het wel onder controle. Nee, maar op druk natuurlijk, hè? Dat is het een beetje geworden. Dus op een gegeven moment, ik ken ook heel veel mensen met dieren. Dus het vooral bij de kennis nu en je programma's. Ik vond het een eer dat je vandaag over de strijders in de kou praat. Sowieso, thanks. Dit was hem voor deze week. Ik dank al mijn gasten die hier waren op NPO Radio 1. Zometeen de collega's van 1 Vandaag met Lammert de Bruin. En hij spreekt met 2 mannen over femicide. Dit was Roos voor Umberto. Umberto voor Roos, ik weet niet precies hoe ik het zeg. Volgende week ben ik er in ieder geval weer. NPO Radio 1. Vanavond is Neerlandica en filosoof Lotte Jensen te gast in Het Jaar Van. Ze is Deense en gefascineerd door de Nederlandse identiteit. Denen die hebben overal vlaggen mee en die koesteren hun identiteit. En Nederlanders die klagen wat af. Ze onderzoekt de invloed van rampen zoals watersnoden op de vorming van wie we zijn. Daar zijn echt 2 houdingen ten opzichte van die strijd met het water. De ene is er een van trots. Maar we hebben natuurlijk ook een lijn van kwetsbaarheid. Vanavond Suzanne Bosman in gesprek met Lotte Jensen. Ik hou echt van Nederland. Van 9:30 tot 11 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop. En blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl.